Na, itt, én, többiek nem. Na, hogy van? Jézus Krisztus Superman, ma van az utolsó, akkor móka kacagás, köszönöm mindenkinek, aki fölkelt, mert tényleg egy rendes gyerek. De itt vannak a többiek is, én is itt vagyok. Hát az Üzil is itt van, ez igaz. De te nem vagy többiek, hiszen te nem lehetsz. Na, akkor a mai nap arról fog szólni, hogy... Meg arról, hogy tegnap Bombera Kriszta, aki küzd ellen, hogy már ne legyen a pluszos csaj, adott nekem 2 darab jegyet a napfogyatkozásra. Jegyért megtekinthető. Ozorán, valami majorban. Állítólag ez egy rémdrága jegy. Biztos igen. Van benne fogyasztás, igen? Az, ami 15 ezer. 25. 25? Na, 2 van belőle. Móka, kacagás, gyerekek, 331-98-30, és egyébként meg gyorsan mondjuk el azt az imát, jó? Lecsukott szem, összekulcsolt kezek, előre nézek, ma megszűnik a kedvenc műsorom. Bassza meg, uram, próbáljam már meg a Tilos Rádiónál csinálni, produkálni valami új műsorvezetőt, mert már kezdek ideges lenni. Everybody was... Nagyon szerettem a műsorodat, nagyon sajnálom, hogyha esetleg nem lesz. És nagyon röviden, hogyha megengedsz egy ilyen kis búcsú valamit, akkor én elbúcsúznék. Édes drága vagy. Na, szóval ó, aki tudja a legszentet és legnemesebbet, legszentebb és legnemesebb lesz az övéi között. A lélegzet a legszentebb és legnemesebb. Aki tudja a legnagyobb jótevőt, a legnagyobb jótevő lesz az övéi között, a szó a legnagyobb jótevő. Aki tudja az alapot, az megveti a lábát a földön, és az égi világban a szem az alap. Aki tudja az elérést, az minden vágyát eléri. Az Isten is, az Istenit is, meg az emberit is. A fül az elérés. Aki tudja az otthont, az övéi otthona lesz, az ész az otthon. Úgy nagyjából ennyi. Hát, ami jó, az jó. Tapsoljuk meg. Sziasztok, és jó utat neked továbbra. Köszi. Hello. Szevasz. Húhá, 331-9830 jelentkező verssel meg ilyesmi. Na, mondom, ma egész nap 10-ig Jézus Krisztus Superman, és utána pedig, ki tudja? Nem tudom. Utána pedig a sötétség. Azt még nem sikerült, itt már telefonált egy férfi ezért a két jegyért, tényleg állítólag baromi drága. Az Izil is azt mondja, hogy baromi drága, mert elég ronda. Solipsnak hívják, és mondom, Ozorán tartják ezt a történetet. Tutkó napfogyatkozás lesz a program, és állítólag olyan bazi sötétség lesz, hogy bitang, rihan, bazi. Az is lehet, hogy vége lesz a világnak. Az lehet egyébként. Ezzel kapcsolatban majd a következő néhány percben a magamhoz térek, elmondom egy összeesküvés elméletemet, de ez lényegtelen. Szóval mondom, ha valaki akarja látni a írtózatos bitang marhára bazi sötétséget, az nyugodtan jelentkezzen, aztán majd kitalálunk valami szabályt. Sőt, ha valakinek valami szabály jut eszébe, hogy lehessen ezt megnyerni, akkor az nyugodtan telefonáljon, jó? Na, csákány. I felt like shouting hurrah. Eurót akarnak elkérni érte. Micsodán? 50 eurót akarnak elkérni. Nem kell érte fizetni. Ez Bomber a Krista ajándéka. Ja, az jó. Na, csá. Csákány. Emiatt telefonáltál be? Hát te elég hülye vagy. Na mindegy. Még egyszer elmondom a gyengébbek kedvéért. A csekély értelműeknek ez nem kerül pénzbe. Ajándékba kapta a kis tilos a rádió. A Bomber a Krisztától. Aki teljesen jó nő. Aha. És mit tudom én, ő adta, hogy sorsoljuk ki. De és rám esett a választás tegnap este. Ezt mondta, hogy sorsolt ki? Tudni, ha holnap sorsoljuk ki, akkor már milyen hülyén néz ki. Tulajdonképpen az is lehet, hogyha ma reggel nem kél el ez a két jegy itten, valami kunsztot kéne érte csinálni. Hát, nem? Igen, valami kunsztot kéne csinálni. Na mindegy, 3-3-1-9-8-30, ha valaki tud valami olyat, ami nem kerül pénzbe, de egy rádióban meg lehet csinálni, és kunszt, akkor az nyugodtan mondja meg, és akkor majd az lesz a játékszabály. Haló! Hello, sziasztok, Tibor vagyok. Szervusz, Tibor. Na, úgy gondolom az előző telefonokban, hogy már az kunszt lenne, hogyha valaki megérteni, hogy mi a napfogyatkozás, és akkor megnyerhetni a jegyet. Ja, igen. Te el tudod mondani? Szabatosan? Á, nem biztos, hogy szabatosan, körülbelül. Na. Hát a nap és a föld közé kerül a hold. Jesszus, atya, úristen, ennyi lenne az egész? Hát igen, mintha fordító van, akkor viszont a holdon van napfogyatkozás. Aha, és szokott lenni? Na persze, nyilván. Aha. Akkor nincsen hold, akkor van új hold, azt hiszem. Igen? Én nem tudom. Hát amikor tök sötét, amikor nincs éjszaka a hold, akkor nyilvánvaló, hogy a föld van a hold között. Értem. A hold és a nap között. Nem az lehet, hogy az egész, tehát van ez az egész történet, amiben itt élünk, amit az öreg Vojtila bácsi, akinek már megint súlyos szereptévesztése van, mert megüzent a spanyol fiatalokon keresztül a világnak, hogy most már mindenki ne legyen már ilyen hedonista karrierharhász, pénzhajhász, buzeráns, hanem most már legyen mindenki jó. Holnaptól? Vagy mikortól? Nem tudom, azt hiszem egyébként múlt péntektől. Hú, akkor később. Igen, igen, igen, igen, csak hozzánk nehezebben ér el az ige. Na mindegy, és akkor... És az állítmány? Várja, az ige meg az állítmány, azok nem egy súlycsoportban vannak. Akkor ez a gáz valószínű. Na. Igen, vissza? Vissza? Tehát nem az lehet, hogy pont most kéne 2000-nek lenni? Nem hiszem. Olyan miért, nincsen? Milyen összefüggésben van? Nem tudom, csak kérdezem, hogy hát ha van Egeli professzor, vagy valaki, érted, aki így mondaná, hogy így lett elcseszve a naptár, és pont most kéne 2000-nek lenni, mert mit tudom én. Nem, majd összeül a zsinat, és ki fogják találni, hogy akkor módosítani kell a Gergeli naptárt. Vojtilára. Így van, és akkor most máshogy lesz a szó. De valószínűleg nem igen biztos, hogy kijönne, pont emiatt az egynegyed nap miatt, amivel a 365 nap sem stimmel az évben. Ugye. És akkor amíg hozzácsapnak egyet, tudod. Ja. De olyan aranyos kis jópofa gyerek vagy, te az idén kapsz még egy napot. Jó. Rendes, tőled. Mert hogy így működik. Négy évenként mindig hozzácsapnak. Mert nagyon nehéz lehet azért kiszámolni. És ugye, hogy visszagondolunk, hogy az ős indiánok már Amerikában, meg egy csomó helyen kiszámolgatták ezt elég rendesen, levették a sarut, összeadták a lábujjaikat, és ez általában pontosabb volt, mint amit utána számolgattak. 21. Jó pár évszázadon keresztül. 21. Újjak, lábujjak, az 21. Így van. Na, jó van akkor. Hát ennyi. Na, ez megdomáltuk. És akkor van, hogy akkor bekerül valóba, akkor tart egy székfoglalót. Ott erre nem tartasz egy székelhagyót? Akarod? Jó lesz. Jó. Fél tíz környékén tartok egyet, jó? Oké, sőt. Nem akarom sokszor elmondani. Nem. Jó. Na jó van, ezt megdomáltuk. Oké, rendben. Na jó van, ágyaz-bugyaz. Valami kunsztot nem tudsz kitalálni, hogy hogy kéne megnyerni ezt a két jegyet? Miért ez? Ja, persze, ezt már is rontottam, amit kitaláltam. Nem, most per pillanat nem tudom. Jó. Jó. Hát, hogyha valaki valami jót visszafelé elmond 8 mondatot, az megnyerhetni. Igen? Nem. Jó. Jó. De jó, hát ezen még gondolkozom. Jó. Jó? Oké. Okay. Meghallgattunk. Szevasz. Ciao. Ciao. Na, itt a motor. Még sincs este. Há. És kivételesen nem elkésett. Hát egyrészt 7 igen, óra nem van. Késett el. Másrészt 7 óra van, tényleg nem késett el. De sose legyen kontaktlencsét akán betenni. Nem. Amikor nem megy. Na, jó van akkor. Mindegy. Mi volt? Ez egy indok? Fél indok, hát csak mutatom azért. Én nem tartom annak, csak kérdezem. Hát azért, jó, de mit tudom, én nem tartom mondjuk a csomó dolgot, nem tartok olyan dolognak, mint mások, és ezért kérdeztem, hogy mint kérdés. Na, jó van akkor, mi van? Izil, meg fogod találni ízét az érkézlábszettedet, vagy mi lesz? Megvan minden. Na mindegy. Ez megy neki reggel óta? Mi? Ez megy neki reggel óta? Nem, de nem veszik ki. Na mindegy, 331-9830, ez itt a Tilos népszerűbb nevén www.tilos.hu, és ma kivételesen sokan hallgatnak bennünket utoljára. Úgyhogy nekik meg nőjön a májuk, és ma szeretjük őket. Nem? Ma szeretünk. Igen, ma szeretünk mindenkit. Ez itt Jézus Krisztus, Superman, barátom, Motor és Izil. Később Vidéki Béla is befog... Barátom, hogy hívtak? Barátom Lator. Igen, akkor ez itt, igen, Jézus Krisztus, Superman, barátom, Lator. És Izil, neked akarsz valami bibliai neved? Gondolkozik még, azt várjuk meg egy dal erejéig, jó? De nekem megvan. Ja, mi az? Szent Izil. Ja, tényleg, ő Szent Izil. Keresztelő Szent Izil. Keresztelő Szent Izil. Na, fél múlt. I'm Hello. Hello. Szeva. No, ha jót akartok röhögni, és meg akartok szabadulni a kétségtől, akkor adjátok nekem, mert itt most készülünk Kozorára, össze vagyunk pakolva. És persze a szomszédval a kisebb partira. És viszont nekem nagyon hülyén néz ki a fejem, megcsípett egy méhecske, és be van dagadva. És egy ilyen elefánt fejem van ettől. Jó, kezdődik. Ez egy jegyet megér. Ki a... Igen, ki a spannod? Hogy? Ki a spannod? Stan és... Van Stan és Span. Tehát, hogy ki a spannod? Ja, hát a barátnőmmel mennék. Uh-huh. Jó nő? Igen. Tényleg? Uh-huh. Hát azért figyelj, ez nem ér meg egy jegyet. Meg vagy őrülve. Csomó jó nő van kint. Te elmész egy jó nővel, és ezért adjunk ingyen egy jegyet. Valami hogyha azt mondtad volna, hogy te vagy a szép és a szörnyet. Fé, hát rögtök egyet a fejemen, ez megjön nektek annyit. Úgy figyelj ide, téged sajnálunk. Alapvetően, tisztázom az alaphelyzetet. Téged baromira sajnálunk. Ne, nem de, kell, nem kell. De a nő az nem jönne be? De. A jegyér? Velem. Na, miért vele? Akadály. Igen, és ha jót röhögünk, akkor megkapja a jegyet. Igen, de figyelj, ha bejössz, akkor nem tudunk jót röhögni rajtad. Dehogy nem, de lehet, hogy nem, akkor meg nem. Lehet a fejemben, csak úgy lehet, hogy jártuk egy szép elefánt fejet. Aha. Nem szép, de érdekes. Üle. Közben megérkezett egy férfi egy csomó túrós batyúval. Köszönöm szépen, Lekváros táskát. Lekváros tatyesz. Gyorsan kell ezt, tehát halál. Vagy mi van most? De figyelj, a lényeg az, hogy elefánt feje van. De nekünk mi a boldog? Nem a lánynak, nekem van. A lány jó nő, a lánynak nincs elefánt feje, csak neki. Nekem fel van dagadva, igen. De és mi volt ez egy ilyen kunst? A részedről? Igen. Hogy hát úgyis... egy ilyen elefánt fejet produkálni reggel 8 óta nektek. Hárult már, hogy be vagytok csomagolva, hogy holnap délben megnézitek a napfogyatkozást, annak 2 perc alatt vége van. De nem, hát ez egy parti lesz ott a szomszédban, csak az egy ilyen low budget parti, ez meg egy komolyabb lenne. És a kedvenc DJ-nk ott játszani ezen a nagy partin. Az Ozorai bulin? Aha. Kicsoda? Az a Mixmaster Morris. Ki? A Mixmaster Morris. Igen? Aha. Hát, megmondom őszintén, hogy itt mindenki úgy rángatja a vállát, mint hogyha azért gyenge árammal kínozna. Na. És mit tud a te kedvenc DJ-d? Az húzogat? Enyhén. Kicsit húzogat. Lassan, ja. Aha. Egy ilyen ambient DJ, egy lassú. Ó, abban lassú nincs is, az a baj, hogy az ambientben nincs is kacska kezű. Ja. Mert az olyan... De én nem szerettem a húzogatósokat annyira. Nem? Nem, hát mert az nem olyan fontos. Még a Mango egyszerű volt, az elég jó húzogat. Hát igen, csak azt úgyse lehet tudni, hogy rajta van-e a lemezen, vagy nincs rajta. Mindenki húzogat egy kicsit. Hát meg a lemezen eleve húzogatnak. Ja. Igen. Na jó, van, ezen most még gondolkoznunk kell. Mondom, ha egyedül beküldöd a nőt, akkor talán. De ő félős. Hát apám, figyelj ide, 50 rongyot ér a két jegy. 50-nél már. Na ne legyen már olyan félős. Na jó, megyünk. Ne. Ezt még el kell dönteni. Legyen mondjuk a sorsolás 9-kor, jó? Ünnepélyes. Oké. Okay. Meg... Ja, az kicsit későn van. Kicsit ja, most már diktálj. Nem lehetne? Aha. Most már mondja, hogy legyen, tudod? Ne, csak... De ezt hogy csináltad? Mert indulunk fél 9-kor, az abban jönnek, értünk. Ja, húha. A fél 9 az nektek tök mindegy szerintem. Hát ezt nem tudom. Ha a következő telefonnál megerősíti, akkor fél kilenckor lesz sorsolás, jó? Oké. Okay. Addig stay tuned. Akkor itt rágjuk a körmünket. Jó, oké. Okay. Csákány. Hello. Hát... Nincsen? Te vagyok. Itt van. Csak éppen le vagyunk döbbenve. Mert mi? Mi fáj? Te ilyet még nem láttál. Le vagyok szarva. Ne, hát ilyen még nem volt. Le vagyok petézve. Hello. Már megint mi van? Szevasztok. Itt volt... Meg be lehet mondani? Bemondani be lehet, nem? Az a helyzet, hogy itt volt személyesen a Jankele. És végre láttuk. Jézus, és az emberek, volt? Akik látták Jankelét. Igen. És egy decens, rendes ember. Róla. És nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki. Nem. És kaptam tőle róla, ajándékot. Kaptunk tőle pogit, sütit, és kaptam tőle egy ajándékot. Fenhető. Na? Nagyon. Tehát nem egy Korda György alakú műnő, hanem, hát beszarok. 190 magas. Figyelj ide, szívesen lennél olyan, mint igen. Ő. Tényleg. Komolyan. Ismerve téged. Csak... Nagyon vicces volt, ha-ha-ha. Röhög a mag veled. Igen. Figyelj, az a helyzet, hogy kiírtuk a Béna Dumák VB-jét, és csak sztereotípiákkal lehet mondani. Tehát, amit mondasz, az falrahány borsó. És egy kicsit rákattantunk már. Tehát. Igen. Értelek. Na? Na, figyeljetek, arra gondoltam, mivel úgyis két hete beleléptem egy használt injekciós tűbe, hogy akkor mivel úgy sincs sok hátra, akkor adjátok nekem a jegyet. Te is dongalábad van? Még nincs, de már esik le. De mondjad már, hogy feldagadt vagy valami. Nem dagadt föl, csak tudod, hátha végig is beteg lesz. Te beküldesz egy nőt a jegyért? Itt? Te beküldesz? Kettőt, mindjárt fölhívok egy pár napot. Figyelj ide, legyen ez a dolog, igen. Ez a dolog lényeg. De mi legyen a lényeg? Hogy igen, de az a baj, hogyha a Bomber a Krista hallgatja. De figyelj, de bemegy a nő, mi legyen? Mert akkor olyat küld. Ilyen kis komplet, nagy komplet, mi legyen? Kis komplet, nagy komplet? Hát nézd, ugye, hát, mégiscsak. Mégiscsak az utolsó. Szolgálatban nem iszom, de mit tudom én, rád bízom, jó? Jó van, akkor valami azért extra. Azt számoltam ki, hogy már a kis komplettel is jobban járok. Jó van, tényleg ez az utolsó. Mit az emberrel, akinek erre föl van dagadva fel, hogy ez az utolsó műsor, mi ez? Mondjátok már mi? Ezt. Arra riadtam fel, hogy ez az utolsó műsor, mi az Isten? Ez az utolsó. Csak én vagyok utoljára, vagy nem? De nem, épp az, hogy nem. Már mindenki van utoljára. Már mindenki utoljára. De miért? Azért, mert megmondom, hogy mi van. Na, halljuk. Az a helyzet, hogy az történik, hogy már olyan sok pénzt kerestem, hogy építek egy bazinagy házat, négy lábon fog állni, és lesz a tetején is terasz, meg alatta is, ha esik az eső. És ott lesznek az én összes izéim, feleim, a jobbomon és a balomon, és ott fogunk egész nap inni, és megkeresem életem nőjét, és azzal fogok élni boldogan, és az is történik, hogy csak most még pihenek előtte egy kicsit. Bár az nemrég kialakult egy pánikbetegségem ezzel kapcsolatban. De mindegy. Wow. És az is lesz, hogy veszek két bazinagy hangfalat, de bazinagyokat. És azokból úgy iszonyúan fog jönni az a mély hang. És amelyik? Akkor ez a dum, tudod, ami... Tehát, ja, igen, tudom. Az a mély hang. Az a bizonyos, igen. Na és az lesz, hogy ezt majd ki lehet, majd úgy építem meg a házat, hogy azok lefelé is szóljanak egy csövön. És akkor ott fogunk ülni, és mindenféle ilyen nem túl nagyon gyors, hát ezeket az izélnek, ezeket a kacska zenéit fogjuk hallgatni. És akkor... Na mindegy. Uh-huh. És akkor majd az lesz, hogy ott fog üldögélni. És akkor ott lesz az életem nője, azzal élünk boldogan, és közben ott lesznek az én barátaim és pajtásaim, és akkor azokkal megbeszélünk. És akkor majd sok-sok emlékünk lesz, amikor már unjuk egymást, és akkor valaki elmesél, hogy emlékszel arra, amikor az ördögírójról megláttuk, hogy egy fél törpe. És akkor utána meg az volt, hogy ha-ha-ha, tényleg az öregem, kap be a lövegem, vagy se a többi. És ez történik. Sőt, lehet, hogy ásatok egy kis medencét is, de nem túl mélyet. De most mi ez? Most be van meg, vagy sérted, hogy mi a franc ez? Unjátok, hogy mi ez? Nem tudom, erre riadtam, hogy 3 hete nem hallgatom a rádiót, mert nem bírom, vagy nem bírtam. És most erre riadok, hogy most, és akkor mi lesz? És akkor most én hangosan fogok sírni, vagy mi ez lesz keddenként? Mondjátok el. Ez lesz. Mi? Keddenként? Keddenként. Vagy csütörtökön, mit tudom én? Most tényleg nem lesz? Nem. Hát az bofás, az jó. Pofás kis ügy, hát mi? Akkor mit? Pofás kis ügy. Hát miért? Csak ennyi ráuntatok? Nem. Ennél összetettebb. Aha, értem, tehát hosszú. Beszél elér. Az a helyzet, hogy egy jó ilyen... Van. egy ilyen műsorvezetői bűvös kocka végén így ez jött ki. Uh-huh. Értesz? De lehet vele hatos dobni. Jó, értem. És akkor újra dobhatunk. De nem jön ki a hatos, mi? Nem, az Istennek se. Tekerjük be, nem jön ki. Na jó, hát ez szomorú. Ugye? Ez nagyon keserves. Hát igen. Ezért is. De figyelj, de már annyira megérte, hogy a Jankele bejött. Láttuk Jankelét, kezet fogtunk vele, így beszéltünk utoljára vele. És egyébként megint kaptam tőle egy ajándékot. Egy nagyon-nagyon meglepő ajándékot utoljára, egyébként. Mindenki egyszerre bejönne be azon, és látnátok, hogy mi van. És hozna ajándékot, mint a Jankele? Persze. Mindenki hozna egy, hát egy én azt fogácsát, gondolom, hogy... vagy mit tudom. Igen. Az az egyetlen, ami, igen, ami így gondolkodóbbá ejteni. Tudod? Igen. Esetleg, de szóval érted, engem, nekem az fáj rajt, tudod, hogy most így bejelentette, hogy elmegy, és tényleg itt benn volt a Janker, és tényleg alaposan kitett magáért. Nagyon-nagyon rendes dolog volt tőle, hogy bejött. Ezzel szemben se a nőket nem küldöd jegyért, uh-huh, se nem próbálkozol, tehát nem hozol fel érveket, hogy miért ne, vagy miért mit igen. Miért vagy ne? Miért ne küldjek be? Nem, hát hogy miért ne hagyja mondjuk abba? Tehát, hogy mit tudod a jövőket? Te kivel vagy? Esetleg egy nagy komplettet földobhatott volna azért. Tehát így megváltoztathatta volna, nem? Na, de figyelj, elmondtam, direkt rákérsz. Hogy elkezdhettél volna fenyegetőzni, akkor... belépsz a másik lábaddal is az injekciós tűbe. Ó, ne is mond. Egészen, azért, hogy hívják ezt? Sark, csont, mi az? Hártya. Igen, begesértettem a hártyába is még. Na. Fáj. Na, akkor most nem fogsz ugrálni a izékkel a rasszista, intoleráns barátaid az égből. Fogok. Tényleg? Aha. Augusztus 20-án te ugrasz be a Dunába? Bele a vízbe, úgy, hogy éjszakai... Mennyiért? Mit? Mennyiért? Mit mennyiért? Mennyiért ugrasz be a vízbe? Hát figyelj, de az a helyzet, hogy a beugrás a vízbe az olyan mély megtiszteltetés 20-án, hogy azért még én fizetnék, hogyha kéne, de nem kell, Istennek. Nem fogadunk el tőled pénzt. Igen, de tényleg mondjuk az egy olyan dolog, hogy ott az ember úgy megy, hogy bármiért. Csak tényleg? Sem. Aha. És most az lesz, most kurva annyi műsor lesz, másfél órán keresztül hullanak majd az emberek, és... Az egész magyar légierő? Nem. Na jó, másfél órán keresztül, de csak 20 percenként. És nem úgy lesz. Nem, hát a légőről nem bírna hullani, mert a jelenlegi állapotukat ismerve nem nagyon lenne mivel, illetve hát csak ilyen egyszerű ugrás lehetne végrehajtani. Aha. Nekik is eladtad a izét, tehát többször egyszer használatos erőidet. Nem. Azt nem hagytam, nem adtam el. Még. Uh-huh. Hanem arról van szó, hogy most itt másfélán keresztül fognak az emberek hullani az égből, és aztán ez bele fog nyúlni az éjszakába, sötét éjszakába, és akkor az embereknek lesz a láb, vagy a ruháján ilyen világítás, és akkor úgy fognak zuhanni, és akkor utána, miután kinyílik az ernyő, utána ilyen kis görög tüzet fognak maguk után húzni, és úgy fognak hullani a vízbe. Tényleg? Uh-huh. Te beszélsz görögül? Igen. És hogy, most említettem, hogy van ráírva, görögül, de, de hogy van ráírva, hogy gyújtsa meg? Hát, és ne oltsa el. Nem, csak annyi van, hogy jön egy görög, és elmutatja, hogy itt húz meg. Ja. És akkor ennyi. Azt hittem, én egy ideig gyanakodtam, hogy a görög tűz egyébként abból ered, hogy az első görög órákon azt tanítják meg, hogy semmiképpen sem oltsa el. És igen, és akkor vigyázz, óvd a... Hát ez olyan, mint a úttöröktől őrizd a lángot. Persze. Az sok Vespa-szüzeknél is van, akik föltaláltak később egy robogót. Vespa-szüzeknél? Vespa-szüzek. Szép baleset, mondhatom. Ugye? Csak és lesz olyan lelkes amatőr, aki begyújtja az izét is, az ernyőt is? Mit? Hát én attól félek, igen, mert mondjuk ott olyan 60-70 ember ereszkedik egymással, és ennek egész pontosan hazudtam, mert nem is görög tűz, mert van ez a Nike Fiocchi nevű cég, aki gyártja ezeket a vackokat, és aztán jól lebasztak minket, hogy ez nem is görög tűz, te bunkó, hanem ez izé vízesésnek hívják. Aha. Azt a fajtát, amit ha biztos láthatok, tudod, a Erzsébet hídról, vagy mikor szokott ilyen hosszú, nagy fehérbe egy hullani, szikrázik. És ez azért jó, mert ez 40 méteren keresztül húzza maga után azt a nagy szikra esőt. És az ernyőnek az körülbelül elég lesz egy fél darab szikra ahhoz, hogy tized másodpercet leégjen az ember feje fölül. Ez csak kurva jó. Figyelj, Roy, akkor tanácsolok neked. Igazán látványos. Te ugorjál elsőnek. Mit? Jó? Utoljára. Ja, az a helyzet, nem tartózkodom majd az országban, uh-huh, de De az kár lenne kihagyni, amikor gyönyörűen lángolva zuhannak le egymás után az űrhajósok. Vagy mi ejtő. Mi akárkik, persze. Azt azért megnézném. Lesz látványosság biztos. Szép nagy kiáltozás lesz abban. Ha más nem, akkor itt legalább az RTL klubba vissza lehet majd nézni, mert ott, no, azok mindenhol ott vannak, amikor valami történik. Azok apám vagyok. Rohadjon ki. Száguldő riportom. Na jó van. Na jó van, uraim. Kapják vagy uraim. Akkor mély gyászba borulok, innentől kezdve. Na most mi van? Figyelj, fél kilenc, hogy leszkúsztod, vagy adjuk oda a sérültnek? Mit? Az elefántfejűnek? Igen. Á, basszus. Nem tudom, én azt gondolom, hogy az elefántfejű, tehát mondani kell jobbat. Igen. Nem tudom, nekem annyira nem jött be most. Azért, mert megcsípte valami meg. De figyelj, nekünk jobban bejönne az, hogy bejön az elefánt fejű a jó nőjével, ketten kézen fogva. De figyelj, de most én úgy de vettem ki a tavalyiból. Tehát te beküldesz valami modern felfogású... Akár egy kis kompletre is hajlandó. Vagy valami. De én úgy vettem ki az elefánt fejűnek a szavaiból, hogy ő egy kicsit olyan pinairigy, és nem nagyon fog ott semmi se történni. Igen. Na de érted, kénytelen leszünk neki odaadni. Na de mire föl? Annyira megijeszt az elefánt fejével, hogy... Azt mondta, hogy jó a nője. Hát nem ígért még rá senki, te se. Inkább beküldök ennyit. Hát, gondolkozz rá. De milyen jegyek egyáltalán? Sárga színű. Na de hova? Ozorára. Fővárosi nagy cirkusz, hogy mivel? Ozorára, te gyagya. Ozora. Anyám. Állítólag Székesfehérvárnál van. Tök sötét lesz, apám. Ott olyan sötét lesz, baszki. Hogy beszarás. Hogy beszarsz. Beszar, behugyozik. Kurva sötét lesz. És... na, ez van. Uh-huh. Értesz. Megmondjam? Az 55.329-et és az 55.328-adik jegyet lehet megszerezni. Figyelj, aki sötétbe akar menni, Ozorára megy. Ezt már én is hallottam. Igen. Komon mondom. Vagy Paksra. Vagy Paksra. Egyre izgalmasabb. Ozora meg Paks az a kettő. De hát Paks az ugye foglalt. Apokalipszis Paks. Igen. Úgyhogy Ozorára kell menni. Itt van ez a két jegy. És mi, nem engednek be Ozorára egyébként, hogyha nincs jegye? Fingom nincs, öreg. Megmondom őszintén, többen kérdezik, hogy hol tekintem meg ezt a rendkívüli égi tüneményt. Gondoltam, hogy majd kimegyek a teraszra. Már a motor teraszára, és akkor ott leülünk. Mert is gyorsan vett Odorán előki. Ne, a motor tud kell csinálni egy mohitót. És csak akkor ott leülünk. Mert az a baj, hogy ez egész délben van, tehát lehet, hogy mi van, ha elalszom. Igen. Egyrészt. Végre egyszer jó kialhatnánk magunkat. Igen. Tehát megtekintjük ezt a hülyeséget, aztán majd elmegyünk enni. Valószínűleg. És akkor ott nagy zsongás lesz, mert majd mindenki elmegy enni, mindenki rájön erre a hülyeség. Erre a két percre aztán igazán kár volt. Kár volt az egész felhajtást csinálni. Ja, ez olyan, mint egy rakétafellövés. Csak ezt előtte is lehet látni. Uh-huh, értem. De mindegy, hülyeség az egész, nem mindegy. Annyira nem dob fel ez a odora. Úgyhogy akkor inkább nekem nem is kell. Jó van. Hát most mit érdekel engem? Nekem meg robbanjanak föl a tojásaim, mi? Na jó van akkor. Jó van, uraim, akkor ennyi volt. Akkor lép ki az éterből, te pinairigy. Jó, te én vagyok a pinairigy. Azért ma odoráért nem küldök. Hát igen. Mondjuk ez elég lakorok. Hát ez nem szép dolog. Nem akarok odorára, mert nem érdekel odorára. De valami barátod. De barátom. Figyelj, itt van ez a két jegy. Jó, hát. Én is elgondolkoztam rajta, érted? Mi? És miért nem adtátok most? Tök egy jegyen. Van egy kereszkedésem, ha már egyszer benn volt olyan kelek, ha már olyan fasz a gyerek volt, mint amilyen, akkor miért nem adtátok neki oda? Mert akkor még nem volt nálunk a jegy. Duma, hát már előtte telefonált a elefánt ember. Meg nem is nagyon kérte. Egy korrekt ember volt. Igen. Látszott rajta, hogy... De nem, ez nem kérés alapon megy, érted? A ti jó szívűséget, hogy tessék Jankele, hadd adjak én is valamit nektek. Érted? Így. Na mindegy. Na jó, ez van. Na jó. Jankele bukta a jegy. Szevasz. Csá. Csá. Na, 3319830, ez itt a Tilos az FM 98-10-ig. És... miért adjuk oda ezt a jegyet? Hát ez egy csajos dolog, ez egy nős dolog. Igen. Tehát ebbe kéne gondolkozni, és akkor innentől kezdve meg nem tudom, hajrá. Bárki jelentkezhet. Minden ügyet megoldott. sziasztok! Szia! Megint Tibor vagyok. Én arra gondoltam, hogy egy találós kérdésre tud válaszolni valaki, akkor elérte egyet. Jó, de mi a kérdés? Hát el tud-e képzelni egy olyan négyzet alapú házat, amelynek négy oldalon van egy-egy ablaka, és mindegyik délre néz. Az északi sarkon van. Akkor téd nyerti. Köszi! Ciao. Ciao. Szevasz. Így nyerte meg ezt a két jegyet. Na, de én nem akarok Ozorára menni. Na, de hát azért... A teraszodra akarok menni. Most már lemész Ozorára, nincs mese. Így nem lehetne az, hogy te lemész Ozorára, és majd én vigyázok a kulcsokra. Mi? Hát, hogyha akarod, ha egyed, ha magányra vágysz. Ha nem hiányzik egy jó baráti beszélgetés. De nem vágyom magányra. De 95%-os napfogyatkozásban, egy ilyen szürkületben nem vágysz egy jó beszélgetésre? Nem. Hagyjál már. Hirtelen eszembe jutott, hogy mellettem állna egy ilyen bahia ruhás sarus lány. És nézne. Gyöngyök lennének a hajában. És nem ilyen normális szemüvege lenne. És már órák óta gondolkoznék, hogy hogy mondjam meg neki, hogy lekapják ezt a bajuszt egy perc alatt. És így ülne mellettem, és elkezdene beszélni arról, hogy az élet, a halál, napfogyatkozás, és hogy ez tulajdonképpen az egész föld, és hogy ez milyen furcsa, és hogy a bioenergia meg fölfelé megy, mindenki fölfelé néz, és így nézzük így a kormos üvegen keresztül. Mert hogy nyilván kormos üvegen keresztül nyilván, nézni, és neki nézni. Meg kormos lenne az orra is, meg az arca is. És ott lennek a kis retkes lábujjai is biztos, a saruba. És még ott ülnék, és arra gondolják, hogy milyen rihat nyomorultul élek én. De ez még mind semmi lenne, mert amikor 10 perccel a totalitás előtt meggyújtaná a füstölőket, és letűzdelni maga köré. Igen, és utána azt mondaná, hogy csókolódzuk végig a igen. napfogyatkozást. És akkor arra gondolnék, hogy biztos ivott egy borsodit. Érted? Tehát VBK-t ivott ő. Vagy egy VBK-t. Igen, lekapott egy VBK-t szerintem? Tuti. Felszólító módban mondaná, hogy csókolozzátok végig a napfogyatkozást. És akkor én arra gondolnék, hogy... Ja, és akkor ránéznék a kis, tudod, tövig rágott, vágott körmeire. És tudod, amiből még az iskolában, még a ceruza nyomán még van egy ilyen kis bütyök az ujján. És akkor így arra gondolnék, hogy hú... Wow! Na jó. Hirtelen belegondoltam, hogy milyen lenne. És hogy világítan a kis teste a sötétbe. Az tudko. Mm. A kis testeje. Igen, mert bekenni magát különféle ilyen kis festékecskékkel. Az lenne a cool, hogyha tudod, ilyen flitter is lenne a igen. bőrén. Fú, az még egy gyikesz dolog. Halló? Na. Halló? Halló? Halló? Azt mondtad, hogy halló. Gyermek hangon mondtad. Hát most már nem hallom. Hát pedig nem vagy gyermek. Hát pedig ez nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon próbáltam ezt a dolgot így meghallgatni, de az a helyzet, hogy nem hallottam. És így próbálkozz még egyszer. Fölajánlana neked, hogy úgy legyen, úgy legyetek tök... Próbálkozhat még egyszer, Izil? Tehát kikapcsolod? Hát csak azt ő kapcsol ki. Na de és akkor, hogyha betelefonod, akkor már benn van? Hm? Tényleg? Nem mondod. Automata. Tehát ha náluk föl van véve a telefon, és ő újra telefonál, akkor már pont bent lesz. Ízül megfázott a szigeten. Halló. Szevasztok a tengerére. Szia. Kicsit enerváltok vagytok, kihajtottátok magatokat a szigeten. Ez nem volt szép tőled, mi az, hogy kicsit enerváltak vagyunk. Úgy... Alig álltok a lábatokon, nem? Nem. Nem? Nem, nem, tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy ilyenek vagyunk, csak más láttok bennünk. Értem. Ilyenek vagytok, csak máskor megjártátok magatokat, de most végre eljutottatok arra. Igen, most végre eljutottunk a totális emberi alfába. Na, hallom, hogy valamit lehet nyerni, én egy kérdést ajánlanék fel annak, aki kitalálja, annak adjátok, amit a nyeremény. Két darab 25 ezer forintos jegyet lehet nyerni, a pluszos csirke jó voltában. Na, én azt mondom, hogy annak adjátok, aki kitalálja az Orbán Viktor, honnan fogja nézni a napfogyatkozást, én tudom. Na, honnan? Na de hát nem, hát akkor nincs a kérdés. Tehát azt telefonáljon be, aki tudja, hogy az Orbán Viktor honnan. Nyilván alcsú dobozol. De nincs nem politikai jellegű kérdésed? Nem. Tehát az országnak melyik helyéről fogja nézni a napfogyasztulást? Hát ezt nem tudom. Én ezt nektek adáson kívül megmondom, és utána, ha valaki... Vagy ne hülyéskedjünk, mondja meg direktbe. Mondjad meg. Mondja. Utána... Kérlek szépen, a legnagyobb balatoni kompot fellobogozzák el a tiszteletre, mert a mahartosok hegesztik rá a speciális széles járókat, ami majd annyi ember lemeg föl, meg hogyan tud jönni-menni. Azon kívül ugye a balatoni kompozíció, ez földvár szántód, Hát Szántó Tihany közé van méretezve, de hát az nem lehet, hogy az úri közösség ott szálljon be, ezért a Kenesei pártüdölőben, én csak így hívom, ott lesz a beszállás, és ahhoz, hogy oda velesen szállni, az kell egy külön járót hegeszteni, azt már csinálják, mint az őrültek, és akkor oda megy az egész csapat, Kenesén beszáll a komba, és azt kimotorozik a Balaton közepére, ott, ahol a pontosan át fog menni a napfolyót, és onnan fogják nézni. Na. Képzeld el, ebből az alkalomból kifolyólag. Na, hát akkor? Aranyos, ne? Persze. Ezért is érdemes egyébként egy életet áldozni arra, hogy az ember népképviselet legyen. Nem tudom, szóval én nekem az jutott eszembe azért... Ott van az a sok probléma. Ez a 10 éves menetelés a Nagy Imre temetésétől ezt a gyümölcsöt érlelte, nem tudom, hogy érdemes volt-e. Nem biztos, hogy ez a gyümölcs. Ez csak egy epizód. Lehet, hogy ez csak a kukac. Aha, értem. Figyelj, ott van az a sok kihívás, az a sok probléma, amivel ezzel a mi politikusaink facing. És akkor utána mit csinálnak? Azt történik, hogy dolgoznak, és egész életüket annak szentelik pro és kontra, hogy meg tudják oldani a mi nemzetünk problémáit. Úgy gazdaságilag, úgy az agrárhelyzetet tekintve, mint nem tudom, mint politikailag. Itt vannak néha ezek a háborúk, ezeket nekünk meg kell nyerni, okosan kell nekünk itten gazdálkodni, meg minden. Itt van ez a paksi atomerőmű, meg itt vagyok én is. Meg itt van ez a önmagát félreértett szélső értelmiségi elit kommandó, ami jobbról-balról támad, jön, megy, mindig sose jó, mindig átver minket a kormány, és mindig... És akkor még egy napfogyatkozás se nézek a kompról? Hát normális, hát nézze meg, szívem, hát nézze meg, érted? Hát hajrá, nézze meg. Más miniszterelnök is megnézné, most mi más miniszterelnöknek meg azt mondanánk, hogy ízéből az uridácsájából építette, vagy mit tudom én, és akkor átver minket a kormány, Zuckmann, Muckmann, mit tudom én, Gyula, Mula, mindenki ellopta, elvitte, nem is igaz, meg biztos jattot kapott, meg kenőpénzt, meg korruptot. Aki meg egy evezős ladikból nézné végig, azt mondja, komplet hülyének nézni. Igen, na most ez a... Tehát én megmondom őszintén, hogy sokat adott az én döntésemnek az például, hogy annyira unok egy olyan fikcióban élni, hogy ha a rendőr a vizen jár, akkor tök hülye, mert nem tud úszni. Tudod? És így tök mindegy, hogy ki a rendőr. És ezt én már unom. Úgyhogy én nem akarlak téged megbántani ezzel most így, de mit tudom én, jó ez, csinálják. Figyelj, ez egy ország. Van, aki ő szavazza, mit tudom én, nem tudom, hogy állunk, vagy hogy állnak, vagy mi van. Fej-fej mellett állunk az ellenfelekkel, és mint ellenzék is fej-fej mellett állunk a kormánnyal. És akkor az történik, hogy tök mindegy. Vannak emberek, akik szeretik, vannak, akik utálják, ezt ő jól elérte ezt a történetet. De mondjuk nem, tévéműsorvezető már nem lesz belőle, mert épeszű tévé mondjuk így nem csinál műsorvezetőt. Bár az az igazság, hogy ez úgy van, mint a Howard Sternnel. Tehát lehet nagyon szeretni, lehet nagyon utálni, de nem lehet nem hallgatni. És akkor így az történik, hogy ilyen a miniszterelnöki pozíciós. Bassza meg, hát hegesztenek neki valamit. Aztán utána mehet vissza, és utána jön Tornyán József, és majd előránt már megint valamit, meg mit tudom, kimegy a meccsre. Ott van a sportminiszter, meg ott van az összes többi baja neki. Mit érdekel? Nézze meg a Balatonról, hajrá! Okay. Azon a csomó hülye politikussal nem lehet olyan nagy buli egyébként, csak úgy mondom internósz, hogy nem lehet olyan marha nagy buli. Én nekem ebből csak az volt, hogy mi a fasz foglalkozik a miniszterelnök a napfogyatkozással. Dolgozzon, az a dolga, szóval nem az, hogy kimenjen a kompon napfogyatkozást nézni. Ez demagógia, ezt én azt gondolom. Én az egészet egy fasz. Figyelj, hát ő is egy szénalapú kétlábú organizmus, baszki, hát neki is az életében egyszer van napfogyatkozás. Hát hadd nézzem már meg. Ha neki ez ennyire fontos. Figyelj, én például meg se fogom nézni. A Gyula, amikor megnyerte a választásokat, kiment az Omega koncertre. És egyedül rá nem esett az eső. Egyrészt négyen tartották fölé a vernyőt. Tartottak fölötte, vagy egy ilyen sörsátrat. Igen. Na jó, közben megyek dolgozni. Szabba. Jó, szevasz. Szevasz. Na, örülök, hogy ez itt volt. Jézus Krisztus Superman, barátom Lator, és Szent Izil, és ez a KED, az utolsó KED. A többi napot valószínűleg Blöcsnek fogják hívni. 331-9830. at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. No, why'd you choose such a backward time and such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. It's a little more easy, had no mass communication. Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Beside yourself was a pick of a crop. Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain? No. Nem, mehet a zene. Mehet? Persze. Köszönöm. Irán barát, személyesen. Gyerekek, én már több helyről hallottam komoly emberektől. Tehát tényleg az is bejátszana, hogyha most értelmes módon kifejtenénk már hallgatók, hogy miért nem ennyire alatt segítene? Én azt mondom, hogy igen. Na, már következő a dilemmám, tehát itt azért az ember, hogyha itt olyan két éven felül számítani, van, számítanak. Akkor... Persze, számítanak, és nem nagyon respektál. Főleg az Irán barátok. Ki fogom fejteni, nem elő gond. A következő problémám, elég sok olyan közel ismerősöm van, amelyik, vagy akik családi ilyen zivatarokba belekerülnek, válnak egyebek, és hát előállnak ezzel a hírrel, akkor az ember néz, mint majom a levőbe. Hát most mi a fasz lehet mondani ilyenkor? Tehát kívülállok, én most mit pofázol? Érted, mi a gondom? Van egy folyamat, a végére te belecsöppensz, és akkor milyen okosságot tudsz te mondani? Tehát kifejteni, kifejtem. Vagy hát gondolom, más is megteszi. Csak... Hát nem tudom, leszek nagyon őszinte, jó? Igen. Az történt, hogy és itt nagyon köszönöm nekik. Simó György és Nádori Péter. A szerdaiak, igen. Fogták magukat, és kifejtették. Igen. És ugyan komoly eredményt nem értek el vele. De, és ezt nem kárörvendően mondom, de nagyon respektáltam, és nagyon jó érzés volt. Ennyi történt. Na most hát ezt én is meg fogom tenni. Tehát valószínűleg mind a ketten jobban éreztük tőle magunkat. Tehát írásos formában meg fogod kapni, és én élek a gyanúpörrel, hogy a levelező listázókon elég sokan meg is fogják rajtam kívül is tenni. Az a helyzet, hogy ki kell ábrándítsak mindenkit, egy hónapja egy hacker nagyon meghekkelte az én gépemet, és egy hónapja nem láttam azt a levelező listát. Valószínűleg van nekem egy olyan 3600 darab levelem, és ez még a napokban, vagy nem tudom, ez ma még nem is esedékes. Úgyhogy még csak ezen a levelező listán sem dagadhat a májam, vagy lilulhat a fejem, vagy fordítva. Érik az a dolog, szóval el fogasz hozzá jutni. Oké. Tehát magyarán kimondva most, hogyha ez az utolsó, amit azért ugye az ember elég nehezen fog magába tudatosítani. De később azért azok a levelek, vagy sepisztolák el fognak hozzá jutni. Le. Haló? Le. Veszed a fáradtságot, hogy elolvasod őket, nem? Természetes. És nem csak ez az elektronikus módja van ennek. Nem. Tehát papír, ceruza, minden egyébben játszhat. Itt szeretném még megköszönni az Arabnak is, és a Rozinak is. Mert ők is édibédik voltak. Há. És neked is. Hadd kérdezem azt meg, hogy 10-ig azért te vagy ott? Itt? Persze. Igen. Csak azért, mert valaki aljas módon egy ilyen 18 percet elcsúrta a kezdésből. Igen? Hát nem hétkor nyitottatok. Nézd, megpróbáltuk ezt, tehát ezt évekkel ezelőtt vezettük már be, hogy nem járunk pontosan. Na jó, de hát... És arra gondoltunk, hogy így az utolsó alkalommal sem szabad megszakítani ezt a hagyományt. Én például fél órát késtem kizárólag a gála kedvéért. Igen. Kifejezetten tényleg... Parádés fél órás késéssel. Gála műsorral. Egy parádés beugrással. fél nyolckor kimentette önmagát. Na jó, szóval a lényeg az, hogy, hogy akkor a rosszra készüljünk fel, de magyarázkodókat, vagy ilyen, ilyen egyéb leveleket azért azt lehet hozzá eljutatni. Igen, persze. Mit mondanék erre? Na jó, akkor leteszem, hogy azért élvezzük minden percét ennek az itt létednek. Kedves vagy. Nagyon rossz hír. Sziasztok. Szia. Szia. Na. De az Irán barátot azt szeretted mindig is, nem? Irán barátot azt mindig is szerettem. Na, mi van? Elkezdtem. Hát elcsuklik a hangom, és meg vagyok hatva, megmondom őszintén. Oda vagyok meg vissza. Igen. Igen. Halló. Halló. Sziasztok, bácsi vagyok. Szia. Ez teljesen kibaszás, mert amikor volt ez a maratonkátok, igen, akkor megbeszéltem a Rozékkal, hogy egyszer, amikor az időm enged, akkor ilyen tilos rádiós fénykép albumot, mint a Babykról szoktak csinálni. Szóval jól tűzni, kedvből, tehát még nem volt rá időm, és most te most elhúzol, akkor az egész az össze van kavarva, és ez nem jó. Az a helyzet, hogy a tilos rádióban összesen egyszer fényképeztek le. Most hitek van rá, meg akarom. De kitaláltam, hogy milyen jópofa lesz, és akkor legközelebbi maratonra ki lehet plakátolni a jópofa képeket. Hát, hanem jobban sikerültek, mint amiket ilyen riszos újságok leközöltek. Most ahhoz képest, hogy teljesen nagyon vágod az egész koncepciót. Hát, igazándiból nem nagyon szép tőletek. Hát majd beáll valami fiatal arra a helyre. Másik, hogy ennyi, a címet nem fogok bemondani, csak mondja, hogy nyugati környékén van, csak ugye cicákat, meg lányokat kell küldeni, hogy illene, hogy a búcsú partira, bár bízunk, mert azért nem búcsú. Na mindegy. Figyelj ide, már be van itt forralva a jacuzzi, tehát figyelj ide, ez olyan, mint amikor a Milán megnyeri a bajnokságot, itt 10-kor akkora buli lesz, gondolhatod, széttépjük a házat. Én már egy ilyen piros előcsomagos hermatangában vagyok. És a motor is már olajoz. Nagyon jó. Durexek is ugrálnak ott? Nem. Izékkel, nem. Abszolút full contact playboy cicák jönnek már. Kélesek. Az utolsó percekben már majd meg se tudunk szólalni a haptól. Az nagyon. És ha ennyien mondták, hogy akkor lehetőletek maradnotok ilyen, akkor ezzel nem volt teljesen antidemokratikus dolog? Bár ez az a jó, hogy antidemokratikus van, csak hogy ez egy demokratikus volt, mert hogy az a helyzet, mondták, hogy maradjatok, és mégis az jött ki nektek mennetek ki, akkor ez valahogy nem volt eléggé antidemokratikus talán. Igen. Egy aszociális, vagy egy megmondom őszintén, hogy és ezzel biztos az összes tilos rádiós kollégám, aki ezt hallgatja, és az összes hallgató, aki ismeri, vagy megismerte, vagy kénytelen volt megismerni az én gondolkodásmódomat, az tudja, hogy én nagyon-nagyon régóta táplálok ilyen mély és baráti szálakat, illetve fűznek mély és baráti szálak a demokráciához. Világ életemben nagyon-nagyon érdeklődő gyerek voltam, és a demokrácia irányába is nagyon-nagyon érdeklődök ebből az én rendkívül diktatórikus és antidemokratikus helyzetemből. De nagyon meg is fogott a demokrácia, és egy nagyon klassz dolognak tartom. Tényleg egy írtó klassz dolog, így legalábbis így kívülről szemlélve. De mit tudom én, tehát így a döntéseimben mondjuk javarészt mondjuk nem befolyásol. De egy remek dolog, és legyen, tehát akarom, hogy legyen, én arra szavazok. De hát mondjuk veled lehet, hogy jobb lenne a dolog. A demokrácia? Ugye? Hát nem ezen pont a demokrácia, most ja? A pilos, az arra, ja? Hogy ez fél. A rádió, ami megy reggelente, meg megy este, vagy akkor, hogyha benne vagy, az igazándiból, ez itt teljesen jó. Figyelj ide, lélekben itt maradok. Tehát ja, ez megnyugtató. Lélekben itt maradok, és megpróbálom a tilos rádió örökös tag pozícióját, bár ettől a Simó elzárkozott, valahogy megpályázni, de hát nem tudom. Amit lehet, azért megtartok, mert mondták nekem, hogy az az enyém, amit megeszek. Az teljesen, de ezért van az, amit az a plátói szerelem, meg a fogatlan adottán, hogy jó, hogy ilyen örökös tag, meg ilyesmi, csak hogyha nem hallatszom, akkor az a néhány ezer ember, aki hallgatna, az érzi megvetett a gyönyörtök hozva. Meg azt mondja, hogy idegeskedjen rajta. Meg is szerint, hogy jó volt. Mától gondolhatod azt, hogy minden mondatban egy kicsit benne van ő is. Igen, például. Aha. Minden állítmányt ő kalapált valahogy bele a többiek mondatába. Így van. Hát ez is sajátos. Jó? Na mindegy, hát nem nyugodtunk meg, de hát ez van. A másik apróság, hogy volt egy tök jó sukermanos póló még néhány év, és nagyon akartam neked egy olyat hozni a Horvátországból, de hát nem sikerült. Sukerman. Most már hogy foglak elérni? Na mindegy. Nem lesz egy egyszerű mutatás. Hát majd megpróbálom. Mondjuk az új lenyomataimat nem tüntettem el, tehát, de azért kedves vagy. Jó? Sokolom. Na jó, szia. Na, az a helyzet, hogy van egy problémám, és ezt meg akarom osztani itt a hallgatósággal. Hallgatóféleségekkel, haló. Bocsász, haló. Mondjad, haló. Most kapcsoltam be a rádiót, létszi, magyarázzátok el, hogy miért vagytok most utoljára, meg ilyesmi? Az a helyzet, hogy ez iszonyos, sajnálom, hogy most kapcsoltad be, idáig ezt magyaráztuk. Ó, figyelj, nem mindenki hallgatja itt, akkor tegyétek azt, hogy 10 előtt egy pár percet rászántok. Jó. Köszi, ja. Jó, szevasz. Elmagyarázzuk itt meg. Igen. Tehát van az problémát. A helyzet, hogy itt voltam ezen a szigetem. És világ életemben utáltam, hogyha valakinek valami baja lesz. És én sajnálom ezt a kölyköt. Uh-huh. Komolyan. És tegnap beszélgettem a Károllyal. És ő is sajnálja. Nem tud mit csinálni, de sajnálja. Úgyhogy én is sajnálom. Úgyhogy sajnáljátok ti is. És neki elküldjük a Stairway to Heaven-t. Halló. Mert nagyon sajnáljuk. Ja. Tényleg. És azt szeretném kérni, hogy sajnáljátok ti is. Mert az fontos. Thank you. control, but don't be alone there. It's just a sprinkling for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering micsoda? Veletek végre beszélni. Na de most már megy. És gerjedünk is róla. Állj távolabb a készüléktől. Ennél nem tudok távolabb feküdni. Miért? ki van zárva. Te fekszel? Persze. Hát, hogy ki kell kapcsolni. Céran. Mit teszek? Kapcsolt ki a rádiót addig. Elnyebelj. A pucéran kérdésre beszéltél rá pont. Most egy lenge öltözékben. Lenge öltözékben? Húha. Na de most nem ezt szeretnénk megtudni, hanem hogy miként lehet odora jegyet nyerni. Hát ugye női hallgatók előnyben. Ugye? Kísérekeztes. Először is mondasz, hogy egy barátnőddel mennél. Na jó, hazudjunk. Tegyük fel, igen, hazudjunk. Mondom. Hazud az, hogy barátnőddel mennél. Jó, a nyulámmal ő például nő nem is. Jó. És hogy a barátnőd, igen, az a bazi erős, az be se jönne most a jegyér, így tízig. A nyulám, hanem... de hogy nem beviszom én. Tényleg? És akkor kit választasz? A méltatlanul nem kérdezett, miért mész már el, motört, vagy a méltatlanul nem kérdezett ízilt? Igenis, el kell menni. Hát fogunk. Tehát elfogunk. Elfogunk. Na? Kit mondjuk választasz? Ízilt választom. Jó. Ízil egy rövid csőr, és akkor viheted a jegyet. Oké. Okay. Ide találsz? Feltétlenül Podmanicki utca. Podmanicki utca mennyi? 27. 78. 78. Na. Jól van, a nyulat is hiszem el. Jó, hozd a nyulat is. Oké. Okay. Ideér 10-ig? Persze. Na jó van, hát akkor azt hiszem megnyert a jegyeket. Hurra, hurra. Tapsoljuk meg. Yeah. Hello. Na, 3319830, gratulációk, ilyesmi. Az izil csőrét pedig egyenesben közvetítjük. A mama ne idegeskedjen, majd fölteszünk a szája elé egy papírzsebkendőt. Vagy ez valami csak show business. Ez mégiscsak show business. És ezt kim bizonyíthatnánk jobban, mint izilen? Aticskán. Bizony, ami aticskánkon. Na! Szerintem. Szia! Ó, hiba volt. Elbúcsúzni, nagyon sajnálom, hogy nem lesztek. Tényleg? Aha. Figyelj, van még itt két jegy. Most itt eszembe. Á, nem, most nem, találtam. Nem, itt van még a motor is. Igen, találjunk már valami apropót. Elgurult itt, találom, megtalálom. Nem az orára megyek, de hanem. Tényleg nagyon sajnálom. Tényleg? Aha, hát így minden kedden itt voltatok. Hát igen. Majdnem a kis szívedben. Olyan, de minden héten. Ugye? Olyanok voltunk, ott hát voltunk igen. A kis... Már néha kicsit bunkókoltatok, de nagyon vicces volt. Mikor? Hát néha. Amikor szittuk a lányokat? Igen. Ja, Istenem, jó csak nő vagy, volt. És hasonló kérdések. Hát ez normális, figyelj ide, jó a férfiak, tehát csak hülye nők gondolják azt, hogy a férfiak nem úgy nézik a nőket, hogy jó nő vagy nem. Hát, de miért kell ezt megkérdezni? Hát, mert nem látom. Kell tudnom. Őszinteségre próbáltunk. Én egy ilyen vizuális alkat. Igen, őszinteségre, és arra próbáltunk nevelni mindenkit néhány év alatt, hogy nyugodtan vegye elő a lelkét, és csinálja meg azokat a dolgokat, amiket még nem. Na, ezért telefonáltam. Na, hát rendi vagy. Szerintem. Megható. Hát reméljük, szél. Hogy még, ahogy a Katona Klári mondja, mozi egybünk egymás mellé sorsol. Na, de azért aggodalomra semmi ok. Akkor itt van barátom Lator, Szent Izil és Jézus Krisztus Superman és nem tudom, 3319830, ez itt egy KED. 10-ig megy a Tilos, vagy pedig a www.tilos.hu, és lesz még Muppet Show. Halló! Halló! Hey! Hey! Szia, én az elgurult guru vagyok. Na. Arra azt szerettem volna megkérdezni, lealakítottam. Hogy egy hefabés csajt vissza lehet még fogadni, szerinted, hogyha lehet, hogy beleszartam a ventilátorba. Aha. Ki tudja. Persze, hogy vissza. Igen. Hogy a fenében? Biztos vagy benne? Persze. Persze. Vissza lehet venni. Csak figyelmeztetni kell rá, hogy vissza van véve. De hát ez 5 év múlva megöl. Hát? De figyelj, de megéri, érted? Legalább csináltál valamit. Most tudod, hogy mi lesz veled 5 év múlva? Nem. Így van? De én nincs tudom, neked olyan. Mi lesz velem 5 év múlva. Mi? Jó. Nem akarom részletezni. Akkor meg pláne. Jó, kösz. Mindenképpen javaslom. Hello. Na. Na, akkor ma lelki tanácsadás is mindenféle is van. Orvosi is. Izilnek arcüreggyulladása van, megbírt fázni a 43 fokban. Tapsoljuk meg. Ez tényleg egyébként, ez egy szép kunst tőled, Izil, hogy így... Hogy így... Ez azért rámindította a zenét, nem? Igen, büntetőjéből. Hát így utoljára ezért még mindent megtesz. Na, mindegy. Az Izilre megérkezett a kereslet Parakovács Imrétől. Igen? Igen. Felvásárolná? Igen, felvásárolná Izilt. Hát... Na, megbeszéljük. Veled. Velem. Miért velem? Nem ők a menedzsered. Na. Nem. Ki vagy rúgva. 3319830 és egyébként pedig www.tilos.hu, ez népszerűbb nevén az internet nevű találmány. Nagyon klassz, próbáljátok ki, ismerjétek meg. Azért telefonálok, mert a telefonszámotokat szeretném megkérdezni. 3319830. Ez na az, jó, amit nem, hívtál. Igazából csak azért, mert azt szeretném, hogy nem tudtok valami bulit Szerdára a Balaton mellé? Mellett. Nem akarjuk a flörtbe tölteni a szerda estét. Megmondom, hogy... mi van. A kenesei pártüdülőből indul egy komp. Igen. Ismerős arcokkal. Igen. Csupa ismerős csupa fej. Csupa jó arc. Igen, no de tényleg. Tényleg. Nem. Nem tudunk. Mi nem tudom, tényleg nem. Jól van, szóval akkor ti az erkéről néztek. Mit nem tudom én? Terasz. Nem tudom. Tehát nekem majd még el kell magyaráznom a gyermekemnek, hogy miért van sötét. Na jól van, köszi a kollégát, fölébredtem. Hello. Csákkáló. Képzeld, hogy valaki megnyerte. Valaki egy izér, egy könnyű csőrér megnyerte izért, két Eclipse jegyet, vagy mi? Ezt hallottam. Még hallottam. Szia. Péter vagyok. Ma este a gombák, ne Almádiba. Még egyszer mi? Ma este Almádiba a gombákhoz, hogyha valakinek van kedve, jöjjön el. A gombáknál? Aha. Jó. Azt ott mindenki tudja. Jó. Ali. Csákkáj. De németek is? Persze. Igen. Hát már ott vannak Dimus a... Dimus Elm. Ott vannak a snellezők is. Nem? A gombánál snelleznek. Igen, Pilcen. Mi ez a snellezés? Hát, Snell portré. Ne tégy már úgy, mint ha nem tudnál. Én nem portréztem soha, Béla. A Béla. Micsoda? Bele ment valami a szemedbe? Bele. Igen. Egy olyan 4-5 nappal ezelőtt. Lálom Manó vele húgyozott egy borzalmasat. Az biztos, hogy az meg is egy ilyen, kifeszült egy ilyen hártya, azóta se látom. Béla tudja kézenfekvőben mondani a bazd meg, nem? Hát egy ilyen levegővételnyi hangsúlyjal. Miért? Hát... Mindegy. De te honnan nézed a napfogyatkozást? Én? Innen a szemhátyám mögül. Nagyon jó válasz volt, kapsz itt egy marha nagy pofon. Nem tudom, tényleg nem tudom. Ezt én még ma fogom eldönteni, mert embereimet leküldtem vidékre, majd adnak jelentést, hogy milyen szintű az anarchia, és attól teszem függővé. Lehet, hogy Pakson hajtom le a fejem. Álomra? Igen. Nem mondod. Örült vagy. Halló? Ha? Nem, nincs. Nincs halló? Nincs. Paks az atomváros, és szerintem onnan nagyon stílusos egy ilyen sötétséget megnézni, mert hát, ha így egy füst alatt így véges lesz a világnak, és akkor apokalipszis nincs... Apokalipszis Paks. Nov. És akkor izé vége lehet, nem kell szarakodni. Már mivel? Hát figyelj, most különben, hogy átpártoltam, tudjátok, csináltam egy darabig. Milyen ciki lenne, ha most lenni világ vége, nem? Halló. Na, mindjárt elmondom, hogy mi van ezzel. Na, ekkor az ígyszer lenne ez neked. Ezzel a kiszállóval. Igen. A 71-es az szarhely. 71-es a legnagyobb király. A 71-esben nézni, az király. Az valami. Na, az király. De van ott padod, vagy valami? Nem, arra gondoltam. Pedig az, igen. Az nagyon cool, de szerintem ott pont... Szerintem ott a dolgozók még közben is sütnek. Biztos, hogy lehet enni közben mindent. Tehát lehet, hogy kirendeled a velőspiritósodat, meg a kolbászodat, és közben lemegy ez az egész nap. Olvasgatod a magyar fórumodat. Keresgélsz a fórum meg a Blik között, és akkor meg közben meg lemegy az egész. Hát akkor nem tudom. Észre se veszed a sötétséget. De erre gondoltam. Nem, a 71-es az király. Az nagyon jó. Az cool. Csak meg kell győzni a feleségemet. Hát miről? Vagy otthon kell hagyni. Hogy ő is akarja. Minek? Ő nem akarja. Szereti a velőspiritóst? És a sötétsége? Persze. És a sötétsége? Hát azt nem tudom, az majd kiderül, hogy bírja. Aha. Győzzed meg. Jó, ez lett. De egyszerű érveket használj, mert például éleket, hogy ott a jó. Igazából, ha tényleg holnap van a világ vége, akkor neked pláne marha nagy fórod van, mert te lehetsz azon kevesek egyike, aki egy velőspiritossal sétálhat át a izében. Igen. A semmiben, nem? Nem, hiszen valami mást fogok választani. Igen? Mi? Egy májas húrkát? Egy fröccsi kolbászt. Nem, egy ilyen lehet, hogy ilyen fröccsi kolbászt, igen. Az jó. Vegyél hozzá ubit. Vagy velencei tükörtojást, hogy olyan is. Mi az a velencei tükörtojás? Nem, ez csak egy... Ja. Ilyen. Na, a 71-es az jó ötlet. Igen. Na, erre gondoltam. Jó van akkor. Akkor. Szerintem. Na, megmondjam, mi van ezzel az egészen. Tudjátok, hogy sötétben mindig jó nektek. Tudjátok, a hitesége probléma volt, ezért átmentem a Jehovákhoz. A Jehovák benne vannak ebbe a 2000 év projektbe. Az azért szar, mert ez a Barclay is, vagy hogy hívják? Tudod, ez a atlantai félkegyelmű. Az is Jehova tanulja volt. Igen. Na, és az van, hogy hát ők... Őnekik dolgoztam, most ővelük rántottuk össze ezt az idei... Egy kisebb flyert, egy ilyen hírlevelet? Igen, ezt a hírlevelet, meg ezt az idei természeti csapásokban dús éve. Tehát volt, ugye, csináltuk a vizet. De azért Bangladest azért nem tudjuk. Bangladest egyedül a GDP-ben tudjuk megközelíteni, mert azoknak sokkal nagyobb természeti katasztrófáik vannak. Ugye nem is volt cél, hogy bangladesi szintre jussunk, mert az azért az már komolyabb. Tehát Bangladesben mondjuk olyan szintű komolysággal megy ez az árvíz dolog, hogy van egy ismerősöm, aki történetesen ott született, és nem tudja, hogy melyik évben pontosan, mert egy éve később jegyezték be talán, de nem biztos, hogy megszületett. Mert akkor éppen árvíz volt, amikor született, érted? És akkor volt fontosabb dolog, mint bejegyezni őt, hogy megszületett. Uh-huh. Na, de nem erről van szó. Tehát kicsibe... Igen, Béla, várj egy kicsit. Neked hogy lett egy bangladesi ismerősöd? Hát nem volt könnyű dolog. Nem volt könnyű dolog. Sokat keresgéltél? Az is vidék. Hát, az is vidék. Ebből induljunk ki tényleg. Az is vidék. Kicsit nagyobb. Vidék és vidéke. Igen. De ő importálja őket, ő a főszervezés, így tudta összetetni. Nem foglalkozom mivel fekete utaztatással. Hát miért pedig most ez tuti lenne, sötétbe, fekete utaztatás, ez teljesen működik. Hát jó, figyelj, most lelőtted, igaz, hogy ezzel a 2,5 perc alatt áthozok a határon, körülbelül 450 menekültet, de úgy, hogy átjönnek az egyik határon és ki is mennek a másikon, ez benne a jó? Igaz, hogy meg kellett vennem hozzá egy-két MiG-29-es, de megoldható minden. De Béla, nem, ezt úgy kellene csinálni, hogy ahogy megy a Holdánik, folyamatosan úgy mennek a palik, és az alterőrök nem fogják látni. Mert mindenki fölfelé néz, és simán át lehet sétálni az egész országban. Figyelj, ez, hogy most egy olyan 2-3 percig mindenki fölfelé néz, ez ne tudd meg, hogy mennyi lehetőséget ad most ebben az országban. Nem csak a zsebtolvajoknak, figyelj, itt mire újra kinyitod a szemed, megint világos lesz, itt majd meglátod az árakat, hát meglátod a számokat. Meg a szoknya alá nyúlóknak, mert senki se kapja meg. Így már jártam múltkor is, elutaztunk egy hétre, és azért jöttem, és azt hittem, hogy még mindig nem értünk hozzá, mert akkor a számok voltak. Ugye, és megvakultál. megvakultál. Kicsit meg fog változni minden egy szempillantás alatt. De és hogyha nem fordulnak el a tagok, hanem elkezdi nézni a napfogyatkozást, és folyamatosan emeli a fejét, emeli, és mindenki végül hídba lesz, mire vége lesz. Igen. Viszont tudok egy tuti módszert, hogy ezt ne csináld. Tehát mi? Ahhoz, hogy ez egész nagyon bejöjjön, érezhesd azt, hogy egyszer életedben volt ez a dolog, és pont a te életedben, azt kell csinálni, hogy rögtön az elején nem kell fölvenni a szemüveget. Igen. Kurva erősen bele kell nézni a nagy világos sötétségbe. Igen. És akkor tényleg ott lesz a világ vége. Az tök jó, tényleg marha jó. Csak akkor utána a fülembe is be kell dugni valami forró parazsot, nem? Nem, az megmaradhat. De hát akkor ez csak félig tudatosul a világ, amikor még hallok. Azt mondja, hogy csak lesz valami hangfogyatkozás is. Ja, jó. Jó? Rendben, oké. Okay. Azt majd nem tudom, az meg az lesz, hogy majd 10-kor kikapcsoljuk az adót. Az mondjuk ez így csűz. Na, akkor megvan dumálva. Oké. Okay. Jó? Hello. Csákány. Tehát ezért no input, az a jelszó. No input? No input. Mindenki, amennyi infót eddig megszerzett, abból gazdálkodja ki ezután a maradék életét. Ez a lényeg. Az milyen jó lenne. Haló? Szia, jegyet kisorozottátok már? Ki? Na, csá. Lassú vagy, apám. Ne, lehet, hogy ez a vízé volt, a bálna fej volt. Igen. És akkor most mi van? Mi? Mi van akkor? Mit tudom én, mi van? Honnan tudjam, hogy mi van? Hát, hogyha ő a bálna fejű volt. Semmi volt, hogy megszólalt, nem? Ja. De értem, én azt hittem, hogy csak valami. Na, bálna fejű egy régi is. Bálna fejű? Én voltam a bálna fejű. De te voltál a bálna fejű. Mindegy. Egy de málnának ilyen, ilyen golyók vannak, tehát ilyen golyók, úgy igen, képzelem el a málnafejet, hogy ilyen rücskös, ilyen szederes, boros. Eredetik málnafejet mondtam, de lehet málnafej is. Nekem az jobban tetszik. M.V. Málna. Halló? Tulajdonképpen végleg, vagy egyetlen végleg mentek. Mit mond? Hogy végleg megyünk el. El kell menjünk. Szuper, most hova mentek el? De most még nem mentünk el. De hova fog? Bele a sötétbe. Hogy is hova? De azért köszöngettek meg, hogy jaj, bocsi, meg utoljára. Superman hazamegy. Igen. Hova? Hát na, ezért a kriptonra. Hova? Kriptonra. Ahonnan jött? Ja. Mind a ketten? Igen. Nem. Csak a Superman megy el, de mi többiek meg nem létezünk. Azt mondtad, hogy a motor is elmegy. Hát azért, mert mi nem létezünk. Ő. De hát én nem mehetek a kriptonra, mert én antianyag vagyok ott, érted? Ja, értem. Ő hozott létre minket, és ahogy elmegy, meg is színünk létezünk. Tudod, hogy izéből... Igen, az üveglapból szabadítottam ki őket. Igen. Aha. De jó. De most sikerült visszapakolnom. Igen, végre. Az jó. Okay. Sikerült visszacsinálnom valahogy. Akkor rendzések. Jó van. Cső. Jó? Csákány. Figyelj, ennyivel megelégszenek az emberek. Ezt mondod nekik, hogy visszamész a kriptonra, és azt mondják, hogy jó. Figyelj ide, te láttad őket, ugye, a Tilos Rádió sátrában? Az embereket? Igen. Hát láttam. Ahogy ott ültek. Igen. Végül is igazad van. Akkor beszéljünk valami másról. Engedem, hogy bárányként. Jó. Tekintettek előre. Bezárt a Tilos ezzel? Bezárt. Jó van akkor. Figyelj csak, ez az emberi fajnak egy ilyen tulajdonsága különben? Nem. Mi a tapasztalatod? Az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen vannak a világon úgynevezett izometrikus gyakorlatok. Ez általában elmozdíthatatlan tárgyakat megpróbálni elmozdítani. Vagy például ilyeneket csinálni, hogy két egymással teljesen ellentétes mozgást végezni. Ennyire. Előre-hátra menni, Google-ba fölállni. Úgy telefonálni, hogy közben búg a telefon. Igen, vagy pedig csukott szájjelásítani. Igen, az gáz. Na még egyszer úgy telefonálni. És tulajdonképpen az emberekkel beszélni egyfajta izometrikus gyakorlat. 16 ütemű. Igen. Ez olyan, mint egy 17 sávos magnó. Aha. Na mindegy. Értem. De senki ne vegye magára. Haló. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt kívánok. Magyar Hírlapnál szeretnék egy nagy tapsot kérni Retkes Attilának, aki még a Sziget nyitány előtt is még reklámozta, hogy jön a Madness. Igen. És úgy apostrofálta őket, mint Európa a Sex Pistols-a. Tapsoljuk majd. Egy nagy tapsot kérnék neki. Tényleg. Igen, hülye ember. És még valami Superman, maradjatok együtt. Köszi. Igazából át kéne mennünk az újságírás, tehát az erotikus újságírás területére, nem? Igen. Képregényeket kéne írni. A Madness Európa Sex Pistols? De gondolod, Sex Pistols az milyen együttes volt? Afrikaiban? Motor. De gondolod nekem is lenne... Afrika Madness-e. Igen. Gondolod nekem is menne a szex újságírás? Mondjuk egy külön műfajt. Szerintem igen. Neked, Béla? Paraszt szex, vagy mi? Abszolút. Bukolikus szex, az... Kicsit ilyen rokokos, barokkos elemekkel dolgoznék, úgy képzelem. Szénak, azal ilyesmi. Most ez egy haló? Igen. Na. Itt szerintem lehetne egy rovat bellette, egy ilyen egészségügyi rovat, amely a hüvelytornának és az intim tornának a előnyeit taglalná, és különböző gyakorlatokat. Jankele, én még mindig meg vagyok hatva, és már sikerült megölnöm vele valakit. Hála Istennek. Hát ez volt. De ez egy ilyen különleges darab, nem? De, nem. Te faragtad? Én csináltam, igen. Gondoltam. Igen. Ez egy nagyszerű imaginációs tárgy. Ez tényleg az. Tehát ránézel, és már beindulnak a képek és az asszociációk, és hogyha ez beindul, akkor már maga teremtett egy új világot. Már csak egy bilincs kell hozzá, még egy szájgolyó, és akkor teli lesz a szettem. Igen. És akkor már csajozhatok. Igen. Na jól van. Jó. Tehát a hüvelytorna nagyon egészséges. A hüvelytorna. Igen. És villamoson is végezhető. Így van. Egy idő után. Csá. Na, mi? Hüvelytorna. Erotikus és elvinás. Te hüvelytornáztál már? Lehet, csak nem tudtam róla. Tényleg? Biztos vagyok benne, Köme, hogy igen, mert azt gondolom. Vagy ánuszgimnasztikáztál már? Figyelj, Köme, ánuszgimnasztikáról annyit, hogy van egy ilyen jóga gyakorlat. Szorítom, engedem. Ugye? Halló, fingok egy óriási. Halló, hello. Szia. Jankelének üzenem, okos, aki érti az embereket, aki önmagát érti, mert ihletet, hatalmas, aki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi, erős. Aki önmagát legyőzi, erős, aki törekszik, nincs hiány akaratnak. Aki megelégszik gazdag, aki nem veszi természetét hosszú életé, aki nem veszi emlékezetét örök életű. Szia, Jankele! Hello! Ez volt a reggeli 5 perc szünet. Na! Hát azért... Semmi. Sikerült közszolgálatinak lennünk. Ami jó, az jó. Ami jó, az jó. Egy fanyit még elnyalnék azért. Na most az van, hogy tegnap ott voltunk a Szigeten a Tilos Rádió épületénél. Hogy így nevezzem. A Tilos Expón. És mi volt? Kérlek szépen, amikor oda mentünk, akkor az éppen az egy hangot torzítva a 20 percen keresztül játszó együttes játszott. Tehát metának volt, ugye? Tehát volt a metának? Igen. És mi meg is tekintettük. És megállapítottuk. Tehát én nekem két kis csillag gyúlt ki a szívemben. Az egyik az volt, hogy hát egy icipicit magamnak is éreztem ezt a metálnapot. A Manitú és a főnök mint egy támogatása révén. Egy picit. Lehet, hogy ez nem így van, de egy picit azért úgy értem, hogy kicsit benne vagyok én is. És a másik pedig az volt, hogy ami jó, az jó. Ami jó, az apám. Jó. Olyan metálnap volt tegnap a Tilosban, hogy Béla, komolyan mondom, hogy gyengébb idegzetőeknek elmúlt de a térde. Mit jó metál? Nem voltam ott a padoknál dumálás beszélgetés. És éppen a Necrofil Gézengúzók játszottak. Élőben? Élőben. Nagyon erős volt. Nagyon, igen. Konkrétan a szám szövegét, tehát a dal szöveget magát nem értettem, bár általában úgy érzem, hogy talán a halálról szóltak, vagy valami ilyesmiről. Valami halál közeli dolog. Vagy valami halál közeli élményről. Szex közeli élményről. Hát nem. Ugye, én egy pár nap akkorában belecsúsztam egy ilyen ektomorf koncertbe, és ott már vettem egy ilyen agyi zuhanyt. Tehát ez is olyasmi volt. Ugye, egy ilyen friss. Körülbelül olyan élmény volt, mint megenni egy műsoros kazettatokot. Egyrészt, másrészt meg amikor így a gerinc felől, de így valaki egy ilyen fémtárgyal húzogálja fel. Igen, mondjuk egy ácskapocsa. Igen. Na, olyan. De nagyon erős volt, és nekem nagyon bejött. Kicsit libabőrös lesz az ember, is, ugye előjönnek a régi emlékek. Igen. És az, hogy... Büfög egyet, aztán azt mondja, hogy na jó, ebből ennyi elég. Ami jó, az jó. Ami jó, az jó. Nagyon temény volt. Igen. Csak nem kellene egyszerre 10 feleségét. Pörköltet is körette leszük. Igen. Utána gyorsan el kellett rágnom rögtön egy ízét, egy lekváros fánkot a gyors keresztet halából, mert hát figyelj, kezdtem elveszteni az egyensúlyomat. És a legjobbat mondom nektek, tegnap előtt mi ott ültünk körülbelül egy órával azelőtt azon a járművön, ami körülbelül? Leszakadt. Igen. Egy órával ezelőtt ültünk azon a járművön, ami utána a centripetális, centrifugális erők hatására belefúródott a földbe. Az petális. Hát mindegy, de így, most gondold el, és hogyha most én, gondold el, hogyha én most egy nappal korábban meghalok, mint ahogy a műsor. Az gáz lett volna, nem? Hát vagy nem sajnáltatok volna azért egy kicsit? De, hát a rengeteg vállalkozáson mód fut, át se tudtam volna adni senkinek. A vállalkozásaid, azt sajnáltam volna. Ő feláldozó téma feldobás lett volna. Á, értem. Tényleg. Tehát olyan, mint amikor beleveti magát a szülésnál valaki a belőtt koromba. Ára, és reklamáltuk, mert a lassítás után még mindig pörgette a faszérce, még megpörgette gyorsan a gépet, és most nem volt a lassítás után gyorsítás. És hogyha lett volna, akkor mi van? Lehet, hogy már nem ülünk itt. Mindegy, én nagyon sajnálom azt a kölyköt. Hát az gázos tényleg. Van egy halunk. Halló. Halló, sziasztok, Bélám, egy nagyszerű történetet szeretnélek megajándékozni. Don Juan tanításai Carlos Castañeda-tól. Castañeda és Don Juan mentek a kősivatagba, és egyszer csak, hogy Don Juannak jött egy ötlete, és megállt, és a cipőjét elkezdte fűzni. Szinte, hogy hátba dobta Castañeda. Ebben a pillanatban hatalmas robaj, és egy többmázsás szikla leszaladt előttük. Castañeda megkérdezte tőle, hogy hát honnan jött ez az ötlet, hogy meg kell állni, hát valami, biztos valami isteni sugallat, és erre azt mondta, hogy egyáltalán semmi különös, az embernek arra kell törekedni, hogy minden pillanatban fedhetetlen legyen, mert ha fedhetetlen, akkor bármikor kész bármilyen pillanatban bármire, akár a halálra is. Tehát teljesen mindegy, hogy egy órával előbb, vagy később, vagy pont ugyanabban a pillanatban lép fel az ember a körhintára, csak fedhetetlennek kell lenni, és akkor az élet az folyik maga után. Köszönöm szépen a sztorit. Én azt hiszem, hogy tanítást. Én ezt magamra is vettem körülbelül évekkel ezelőtt. Tehát én minden pillanatban arra törekszem, hogy bármelyik pillanatban eljön ez a sötétség például, akkor nincs gáz. Igen, no, és azért a fedhetetlenség nem biztos, hogy teljesen egyértelmű. Tehát belül teljesen semlegesnek kell lenni. Sem félelem, sem büszkeség, sem irítség, hanem csinálni a dolgokat, és akkor már oly mindegy, hogy elszakad az a körhinta vagy sem. Hát de engem nem így ismertél meg, egy ilyen abszolút belülről semleges, mindenkinek csak jót akaró ember? Velem szemben nem, sajnos. Mi, én veled szemben? Mi? Ezt nem értem, na mindegy. Olyan szépen nevet, hogy én kellene, nem? Oké, sziasztok. Csáv. Szevasz. Látod? Én nem emlékszem, hogy bárkit is bármikor megsértettem volna. És nem is szoktam bunkó lenni. De ez csak azért, mert egy kicsit rossz a memóriád. Hát az lehet. Na, halló. Halló. Sziasztok, én egy földhez ragadtabb témával szeretnék előrukkolni. Átver minket a metállal kapcsolatban. Na. Tudtátok, hogy a szigeten volt pókolgép koncert. Gép, pókolgép. De Kalapács Józsefen? Nem ő volt. Azt hiszem, egy ideje nem ő volt. És? Fantasztikus tömeg volt. Nem a tagsapka? Képzeld, én egy csomó ideig azt hittem, hogy tehát én lemaradtam a hírekben, mert amikor a sziget még csak alkudozott a tagsapkával, akkor úgy volt egyszer, hogy nem lép föl a tagsapka. És akkor én teljesen elszontyolottam, hogy még a tagsapka se lesz, és akkor aznap, amikor mondtam éppen valakinek, hogy nincs a tagsapka, és hogy ez milyen kár, akkor volt a tagsapka. És ettől én teljesen elszomorodtam, hogy én nem láttam a tagsapkát. A pokolgépre sose buktam, az mindig ilyen izé volt, ilyen vonyító metál volt. Reményvesztő. Azonnal elvesztette a reményt, aki bement. Az a baj, hogy voltak a slágerek. Na. Viszont tegnap este láttam élőben 35 másodpercre a Sex Volume Me. Komolyan. Hogy élőben? Mi? Jó zenekar, nem? Igen. Komolyan? Halál komolyan volt itt komplet zenekar. Melyik színpadon lépett fel? Ez meg. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ki volt a konferencié? Ki volt a nagy színpad konferencié? Én úgy tudom, Balázs. Hogy az a tenyérbe mászó. A Balázs a... Fét lesz előtt a Balázs volt, az rettenetes. Nem láttad azt a produkcióját? Nem. Azzal nyitott, hogy az már biztos, hogy Animo Sound System volt, de hogy Fét lesz, az is biztos. Ezt mondta. Na most ezek után 5 perc kurva anyádba az megolás üvöltözés, és a többit már nem lehetett érteni. De lehet, hogy ezt föntről úgy élte meg, tudod, hogy ide én mindig csak egy kameraman ült vele szembe. És most meg ez a rettetes nagy tömeg. Igen, és lehet, hogy nem tudta, hogy a tömeg az ne, figyelj, hogy ezt gondolja ő, ezt. Ezt ő nem így élte meg, ezt ő úgy élte meg, hogy ezt így megvan róla győződve, hogy ő teljesen jó fej volt. Sőt, szerintem amikor kiment, meg is veregették a vállát, hogy Balázskám, nagy voltál. Ő az egyetlen, aki a VIP-ban porcelán tányérból leszik. Hárman ettek egy darab ízét sült bujka mellett. Uh-huh. Komolyan. És igazi nagy magyar sztár. És még ott is elgáncsoltam volna. Tényleg. Figyelj, megmondom, miben volt. Egy fehér Nike cipőben és egy fekete nylonzott. Én egyszer fölmentem ahogy megy a... Sponzor biztos nem azok. A Black Rouge-nál milyen út megy? Az a... Igen. Na, a Black Rouge-nál. A Black Rouge-nál. Hát tudod, a Black Rouge-ba voltunk éppen a Black Rouge-ba, és kijövünk, és ott van az, ott a Balázs. És annyira nézett, hogy azt hittem, hogy pofán vágom. Mit néz? Nem elég, hogy a tévéből állandóan néz kifelé, még az utcán is néz? Figyelj, de a hatás nem marad át. Az biztos. Az biztos. Ezt megérte. Nem tudom, hogy kinek a hülye ötlete volt, vagy nem tudom, biztos fizetett ért az meg, hogy nem, vagy hogy így. Lehet, hogy ők lehessenek. Aha. Figyelj, én azt néztem különben, hogy olyan csúnyán megkínálták a kivetítőn reklámmal az embereket, hogy néha még a koncert alatt sem nagyon akarták lekapcsolni a reklámokat. De milyen reklámok mentek? Hát a Z Plus reklámok, Ericsson reklámok, Sorrent, Pepsi, minden. Axe, hát a 3-4 nagy multi, aki beszállt ebbe a biznyákba, ők nyomták a reklámjaikat. Nyomták őket? Várjál, viszont azt elkezdtem mondani még tegnap előtt a szigeten, hogy az egyik fekete pontot kapta tőlem a Dolly-ról a Playback koncertjéért, a másik fekete pontot viszont sajnos az Ericssonnak kell kiosztanom, akik a Hub Partyn hatás alatt álló embereknek reklámokat nyomtak, és ez szerintem egy kicsit azért gázos. Az egy speciális montírozás. Hát én is ezt mondanám, de ezt mondjuk így én csak hallottam. Egy kicsit kultúráltabb országban erre azt mondanak, hogy ennyi, ezt azért nem kellene, kedves multinacionális vállalat. Nem hiszen egy ember lépőt? Nem, hanem azt mondanám, hogy figyelj, elég bünti azoknak az embereknek, hogy ilyen lovardaszag van, mert berohadt a fű, plusz elég ilyen kakaó szinten szól a zene, még ütöd az agyukat ilyen reklámmal, és aztán ne talán kijönnek a sátorba, és egyből mennek vásárolni Ericsson, szóval... Hát én ezt nem tudom. Egyrészt nem azért volt benne kicsit... rosszak, mert berohadt a fű, hanem azért, mert berohadtak az emberek. Igen, jó, az hát az emberek. Na most a másik dolog, hogy 150 ember nézze, hogy 20 szerencsétlen hülye a Habban. Igen, az a helyzet, hogy először 20 nézte, hogy 300 töri egymás kezét, arcát és orrát szét. Az is jó, de én egy olyan változatot láttam, amikor fordítottak voltak az arányok, plusz az az egész stimuláció, és így azt mondtam, hogy hát nem tudom én. Hogy de te bentről nézted a medencéből? Nem a medencéből. Hanem a bámészkodók közül. Nem a medencéből, mert én stoppisztipőben voltam, és abban nem lehet bemenni a medencéből. Jó, de hát az inkább leszedi a lábadról. Nem szedték, mert nincsen abban hiba. Azért nem szedték a stoppisztipőt, mert beraktam a 2 literes Coca-Cola meg a süti mellé a szatyorba. Nem nézték meg a szatyrot. Azért, mert a fejemet nézték állandóan, a szatyrot a kezemben nem, érted? És így mondták, levetették a szemüveget, mutasd a retinán. Mondom, itt van, melyiket akarod látni? Mondom, kinyalod? Mutasd a retinán. Komolyan. És akkor mondta, hogy jó van, látom, még nincs semmi probléma. Mondom, nem baj, majd lesz. Mindegy, ilyenek vannak az inkála, jó haverságba keveredtem. Mindig ugyanaz a csávó nézett meg engem, de sosem otozott meg. Tehát a kólát, a stopriscipőt, a szóróvágó eszközöket nem találtam meg. És az esenyőt, botot? A esenyőt nem vittem. Az esenyőt kihagytam a parkolóba mindig. Ha? Na, ennyi. De a busz azért egy jó dolog, nem? A busz? A busz. A jet busz? A milyen jet busz? Hát a milyen buszról beszélsz? Hát van egy ilyen Margit-szigeti busz. Hát jet busz. Az a jet busz. Az a jet busz, aha. Az jó, nem? Ja nem, Halló. Az az Ericsson busz. Halló. Én az inkálos cimborákat úgy tréfáltam meg, hogy bementünk első nap. Vettem és nem jöttünk ki azóta. Mi? És nem jöttetek ki azóta. Nem, mert heti kártén van, izé. Na miért már? Wochen kártén van. Hogy izé. Vettem előtte 2 üveg sört, és gondoltam, na jó, majd beszállingozunk vele, arra mondja, hogy nem lehet bemenni az üvegámmal, mind dobjam el, aztán siettünk befele, visszamentem 10 métert, fölemeltem magasba a 2 üveg sört, egyet-egyet a karomba, megmótozott, mehet. Nem vette észre, hogy fölnyomtam a levegőbe az üvegeket. Azért, mert szemmagasságban, tehát megmondták nekik, a szemeket figyeljék, a retinákat, tudod? Van egy ilyen retina érzékelő beépítve az inkább. Biztos el is fogtak egy szigetlapót, annak kivették, és ezzel a tenyérből... A retináját? Igen. Tenyérből megmutatták a retináját. Igen. Mert ez a retina fiú. Na, csákány. Hello. Erre kell menni. Várjál, viszont az inkább vásárolt 2 darab Suzuki Freewind típusú motorkerékpárt, igen, amit szorgosan és precízen kiállítanak mindig oda a bejárathoz, mert az ott jó. Tehát az, hogy egy kerékpár áll, az a kerékpárnak jó, mert nem kopik el. Ne, ez viszont... a Hub Partyn is szokott lenni. Hát jó, ott szoktak lenni. Jó, néha kell, meg a városban is futnak vele néha kört, azt látom, meg vettek egy Opel Fronterát is, hogy legyen érteni. Szóval az inkább az próbálja a tempót azért követni. Nem? Én szerintem meghökkentően szelidek. Amikor ilyen nagy emberektől, akik az egész életüket egy edzőterembe töltik, így elvárható. Tehát... megszelidül ott az ember. Ez még mindig jobb, hogy Inkának hívják őket, mint a szelid motorosoknak hívnák őket, nem? Mert az a Woodstocki szar is arról szólt, nem? Én különben sajnálom, hogy nem játsszák az Inká reklámát, mert azt annyira szerettem. Volt ez az éneklős, hogy Inká Hungary. Zambó Jimmy Imre. Zambó Jimmy Imre énekelte. Inká Security, Inká Hungary. Ez volt a szövegség. Csőren az ár, betörő jár. Valami Tamás Gyuri meg is kérdezte tőlem valamelyik nap, hogy nem akarunk a reklámfilmet forgatni az Inká Security-nek. De hogy nem. Hogy de akarnák. Nem akarunk. Én ugye nem dolgozom olyan helyen, ahol lehetne, de én nem akarok. Na figyeljetek, tényleg az Inká rendben van. Tehát itt korábban egy kicsit idegesek voltak, most már nem. Első nap láttam, hogy kidobtak egy csávót, de az normális. Az szerintem az meg volt rendezve. Tehát így benne volt, lehet, hogy programban is benne volt, hogy 18:00, az Inká kidob egy embert, az első nap. Halló. Halló. Szevasztok. Szevasz. A világ legfiatalabb szabaduló művésze meg volt? Szombat este? Meg, persze. Én voltam az is. Nem az, komolyan. Akit a helikopterről fölemeltek, én voltam aztán majdnem nekivertek a keverőbusz fölötti állványnak, az ember 5 percig mutogatott, hogy akkor inkább le, akkor utána nekiverték a színpad fölötti sátornak, és leeresztették a nézkövet. De várj, ez úgy kezdődött, hogy beakadt a kötele a nagy színpad fölötti üzébe, tetőbe, vagy mibe. És én már azon rögtem, hogy az nagyon vicces lesz, amikor lerántja a helikopter az egész tetőt a színpadról, és utána meg így bekezd egy ilyen kis anarchia a ráborult tető alatt az embereknek. Aha. Ma én már elég rosszul hallok benneteket, mert a rádiót nem is hallom, mert ez már vált. Aha. Az a helyzet, sajnálom a csapatot. Én a 6-7 éve hallgatom a tilost, és mióta ti vagytok az ott, ez nagyon bejött nekem ez a kedv. Hát, tehát úgy hallom, hogy mintha nem volna érdemes erről beszélni. Nem. Érdemes róla, mert így klassz hallgatni. Jó hallgatni. Tehát így legalább tudjuk, hogy most már legalább 8 embernek hiányzunk. Ja, hát és ez nem jó érzés. Komolyan. Volt egyszer egy ilyen felmérés, hát akkor a kedszerda és a péntek között azért nem voltak olyan nagy eltérések. Hát na, ez az egyik indokunk például. Köszönjük. Ez az egyik okom. Na nem nagyon hallom ezt, szóval mindegy, nem 8 ez szerintem. Hajrá, Vác! Na jó, hajrá, Vác! Csá! Szevasz! Mi van? Hogy mi volt ez a történet ezzel nem a helikopteres? Tudja. Volt ez a szabaduló művész a másfél nevű zenekar előtt, 19:30-tól egyik nap. És akkor jött egy katonai helikopter, egy pasit bekötöttek egy ilyen kényszerzomonyba a színpadon, és akkor felhúzták így az nép közé, és ott, tudod, ezzel a vákiakasztós trükkel kivette a kezét, és leeresztették. Nem tudom, nem értettem az egészet. A helikopter jó volt különben. De halló? A pacsi volt? Nem. Hello, hello. Mi 28-as? Hello. Na, hányan vagyunk egyszerre? Mindenki? Mi kiszállhatunk, mondjad. Jó, sziasztok, én a Dél András vagyok, és hosszas vidéki kiküldetésből hazaérkezve, nem tudom, hogy jól hallom-e, de mint olyan hangokat hallanék, mint hogyha a tilos rádió befejeződne. Ilyen múlt időben nem panaszkodó hangok, hogy jaj, ez nem. Volt, az volt. Mellé ment. Nem a tilos rádió fejezi be, csak mi. Aha. És a tilos rádió mozgalom, küldetés nem fejezheti be. Csapás irány. Az igaz hitűek folytatják. És akkor ti, mint tilos rádió, befejeztétek? Igen. Igen. És meg lehet kérdezni, hogy miért? Elmondtam már az a helyzet. Én építek egy bazi nagy házat, és akkor most a többiek is mind oda jönnek, és veszek két bazi nagy hangfalat is, és egész nap hallgatunk zenét. És lesz pingpongasztal is. Lesz egy pingpongasztal is, és egy nagyon kis medence. De mondjuk nyakig bele lehet ülni a vízbe. Sörözzünk, meg téglát hordunk. Aha. És aztán visszatértek újra az éterbe? Nem, ott leszünk nálam. Nyugdíjba vonultunk. Ott leszünk nálam. Jó, és meddig lesztek még? Akkor egy utolsó kérdésképpen. 10-ig. Most 10-ig. 50 perc. Ma. Egyesélyes a dolog. Ma 10, igen. Aha. Jó, hát köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Felhomályosítást. Sziasztok. Bejutottál, szevasz. Sikerült áttörnöd. Igen, tényleg a Béna Duma VB-ben aztán bejutottam az országos döntőbe. Igen, a felhomályosításhoz. Régi szó. Régi keletű. Vidéken ezt használják. De az a lényeg a Béna Dumának, Béla. Igen, a Béna Dumában az a lényeg. Béna Dumában az kell, hogy ez mi volt? Nem tudom, de jó, hogy megszűnt. Kicsit ideges kezdtem lenni tőle. Lehet, hogy valamiből meg kell nekünk is élni, ezt eladunk téged a parakóba. Nem, cseréljünk benne elemet, mert már kezd lemerülni. Ez egy hattyúdal volt. Ja? A te hattyúdalod? Egy hattyúdal? Egy embernek a hattyúdal. Egy hattyúdal? Figyelj, de mit csináltok szerencsétlenne? Hát olyan fáradt már. Eladjuk, vagy kiáruljuk izének, lókolbásznak, vagy pedig vagy eladjuk a parakovácsi melúfinak. Figyelj, nekünk kurva sokat kell keresni. De most százalékban vagyunk, és ezért az izének iszonyú sokat kell dolgozni. Igen. De muszáj nektek sokat keresni? Kell, kénytelenek vagyunk. Fogjátok fel úgy, hogy már nem muszáj. Tehát így, jó, nem baj, hogyha jön sok pénz, de nem kell erőltetni, hát ez az a lényeg. Ne, nem erőltetjük. Hát nem? Mi nem, mi csak mondjuk az izének, hogy dolgozzál. Minél keményebben izil. Figyelj, és várj, hogy lehet bekerülni azoknak az embereknek a körébe, akik már nem dolgoznak, csak mondják, hogy dolgozzatok. Azt áruljátok már még el. Figyelj, de hát meg tudjuk dumálni, anyagilag. Jó, hát tudjátok, hogy a pénz nálam nem számít, hogy tudom, beszéltünk róla. Tudom, de hogy a felében tudnám. Na, mi van akkor ezzel az egész keddel, meg süt a nap, meg hülyeség? Milyen süt a nap, meg hülyeség? Mondjak időjárás jelentést, nem és akkor közben mehetne zene, Izil föltenne egy másik zenét ehelyett, és közben meg elmondanám. Na, 3319830, ez itt a Tilos, az FM 98, még 10-ig, és egyébként pedig Vidéki Billa, neked mi lesz a bibliai neved? Nekem? Kell, hogy legyen bibliai? Igen. Nem? Miért? Hát mert ő Szent Izil, barátom Lator, Jézus Krisztus Superman. Én Vidéki Béla maradnék, szíves körömes. De nem lennél valami más? Vidéki Béla király, VBK. Jó. Vidéki Béla három királyos. Három királyok, tényleg. Az jó. Jó. Képvisel az egész vidéket. Igen, igen, igen. Vidéki Béla három királyok is, itt a Stadlerra is gondolt. Esetleg Burkus Béla az neve. Igen. 10-től ez egy fax, 3319830, vagy pedig www.tilos.hu. Hello. Sziasztok, Libika vagyok. Lenne egy óriási, meg nagyon nagy kérése, meg mi egymásra. Eladó az Izil, nyugodj meg, nem kell keresgélni a szavakat. Jó, de azért lenne mégis egy nagy kérésem, szóval nem tudom, hogy lehetne olyan. Nekem az a problémám, hogy én csak este vecsés tudom hallgatni, ott egy olyan nagyon régi rádió, amin a Magna nem működik. Venni egyetek részt az adásból. Nem értettem. Én is értettem. Adásból vegyetek ki, légy szíves, jó? Vegyük ki adásból. Rosszul lett. Jó. Jó. Pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say. Don't you give yourself away. All the odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. On the Riviera one day, then the bleeding in the Bombay Alley next day. Oh, don't you let the wrong word slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, or would you ever come far away? Yeah, darling, don't know, maybe make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of her guns and once and explode in a space. I like smoking lightning, metal thunder, reaching with the wind, and the feeling that I'm under. Nature's child, we were born, born to be wild. Gonna fly so high, never gonna die. Born to be wild, born to be wild. Hep. Halló. Na. Hány kávét kértek? Hát mit? Hány kávét kérünk? Kérsz? Kettőt. Kettőt? Persze. Jó, nézzetek ki közben. Hova? Elviszem. Jó. Csákány. Na, hát kedves hallgatók, hát közben befutott a nyulas nő. Idehozott egy akkora bazi nagy nyulat, komolyan, tényleg. Jó, nem is láttam. Vörös színű. Tudod, mekkora kurva nyulat? Nézd meg. Ez a nyulat. Jézus, ez nem nyúl. De ez egy nyúl. Na most igen, ne veszedek össze. Nem, ez olyan, mint a kutya. Mint a galoggalokban, hogy szörny. A nyúl mögött. Hol a szörny? A nyúl mögött? Nem. Akkor ez egy szörny. Azért van rajta ez a nyúl maga. Na mindegy, megvolt a smáris, és megtörtént az átadás átvétel. Az csak a mamának mondjuk. Igen. De ezt most csak a hallgatóknak mondom. Tehát megtörtént a küszjen, és akkor az izé megkapta, átadta a bacilusokat, és egyébként pedig mi meg átadtuk a jegyeket. Köszönöm. Amit köszönjetek, ne nekünk, hanem Bombera Krisztának. aki milyen rendes volt. Ugye, ugye? Komolyan. Köszönjük neki. Na, köszönjük neki. Amúgy szomorú fiolnak, mint hallom. Micsoda? Ugye elment, kimegyek, mutassunk. Mi az, hogy elment? Hát úgy, hogy normális módon. Superman has just left the building. After 10. És akkor utána majd jön egy másik műsorvezető. Figyelj, ezt a dolgot úgy kell megélni, hogy... Izzy? Kicsit olyan vagy, mint a nyugdíjasok, baszony, akik a balra kanyarodnak. Figyelj, ne baszogass már, olyan fáradt, alig lát a szemünk. Mit szeretnél? Kicsit olyan vagy, baszony, mint amikor tényleg a nyugdíjasok, kérnék tudod, egy túró, Rudi. Hátra néznek, Rüttesen. Tudod, így jobbra hátra néznek, és így el is kanyarodnak jobbra. Persze. Tehát az a helyzet, hogy forgolod, és így fölfelé tologatod ezeket az elképesztően kicserélt kuratórium által jóváhagyott potmétereket, amik döbbenetesen jól szólnak. És így... tulajdonképpen egyedül bőrhallással tudok így magammal kommunikálni. Nem, tényleg. Tényleg. Figyelj, de így, megpróbálom így a PR-odat. Tehát én lennék a negatív hős, és én így baszogatnálak téged, és akkor téged sajnálnak. Jó, oké. Hát ez így is egy és akkor onnantól kezdve... Jaj, de baszogat a Superman. És, akkor, és akkor az lenne, hogy eleve pozitív emóciókkal. Jaj, nem ez egy hangjáték. Meg kell védeni a másik oldalról. Igen. Sárkány ellen sárkány fő. És ez használ? Csak ezt használ, azt kell elmondanod. Csak ezt használ. Meg kellett magolnom egy csomó mesét, mert a gyermekem néha elém áll egy mondattal. És mondom, hogy tessék, és akkor mondja, és akkor azt kell mondanom, hogy csak ezt használ. Tényleg attól lett terhes, és a lány, mert sárkány füvet nyomta. Így igaz. Igen. Ez már ezt majd a folytatásban kiderül. A csukástól ezt már kéne tudni, hogy neked nem szabadott volna megszólalni, mert akkor most a hallgatók tudják, hogy a nyulas nő behozta a pasiát is. Nem csak a nyulat. Ha mennyit elhozta, mennyit is, és így az egész. Ugye valakinek el kell navigálni ideig. Ő a nyúlnak az összes rokona ismerőse és üzletfele, mint ahogy a Mici Mackóba azt tudjuk. Komolyan? Persze. Te és a nyúl, az mit szól ez az egészet? Mert úgy látom, hogy a nyúl jön le Ozorára. Komolyan? Medül le Ozorára? Biztos, de valami állat el fog engedni szegényt. És akkor... Teljesen normálisnak tartom egyébként. Az meg megdöglik. Ami a nagy a rihat kövér. Az állatok elég rosszul viselik ezeket a hang és fényeket. Belenéz a napba a nyúl, akkor mi van? Az gáz. Az gáz. Akkor tudod, mi van akkor? Akkor nyúlpaprikás. Leglassúbb nyúlamat. Elkapám. A lánszalodban árulják. Igen. Te figyelj, de ez házőrző nyúl? Nem, ezt tudja mondani, hogy ni. Ni. Igen? Hát, hogy hívják ezt? Biztos valami idióta neve van. Persze. Na, Ciprián. Milyen? Mi? Ciprián. Ciprián. Az egy név ezt. Bárki tanúsítja. Telefonáljon Ciprián. Várj egy kicsit, mert most heten beszéltek. Kormozni a nyúl szemét. Az a legtöbb dolog. Komplett nyulat kéne bekormozni, nem? Jó. Csákány. Figyelj azért, mit kéne a nyúlás? Semmi, vegyél fel egy fejhallgatót. És akkor majd meg tudom. Ezt vett. Na, jól a végén. Ezt vett fel. Ezt. Hogy nem hallgattam be. Most már hallod? Na, hát ez cool. És téged hogy hívnak? Anita. Anita. Anita nyer, Anita vörös. De a nyúl is. Igen. Hát ez igaz. Egymáshoz öltöztetek? Igen. Persze, a kocsi is vörös. Komolyan? Ez komoly csapat. Én is gondolkoztam, hogy most pirosra festettem a rádiótelefonomat, hogy a kocsi az passzoljon, aztán rájöttem, hogy nincs is rádiótelefonom. Ja, igen. És tényleg nincs. Nekem meg nincs meg a száma. De tényleg otthon is hagytam. Tényleg otthon is hagytam, na mindegy. Na mindegy. Na mindegy. Jó van, akkor örültök? Kicsit örvendezzetek már itt, jó? Nem, de figyelj, én még azt akartam megkérdezni, és a nyúl az egy húsvétról maradt, vagy úgy általában van? Nem, a nyúl az általában. Tehát ez így hozzátartozik a lakáshoz, ugyanúgy, ahogy a plüss... Mindig váza, persze. Váza, a plüss takaró az ülőkén. Béla, ezt nem jól csinálod. Igen. Kicsit kellett volna a szombat reggeli kereskedelmi műsort hallgatnod. Tehát ilyenkor ki kell hegyezni a rádióra a dolgot, hogy milyen jó fej is ez a rádió, hogy szerzett ilyen jegyeket, és így ingyen. Ja, igen, ez ajándék, meg minden. De pontosan. Mondjak egy kis szponzornevet is? Nem, neki kell itt örvendezni, hogy de jó, hát öregem, erre nem is gondoltam, és már olyan rég szeretjük mi a Tilos a rádiót. Szeretnék két belépőt Ozorára, és, hogy a hű. Igen, és hogy a Tilos rádiót is mennyire szeretem, és hogy milyen félelmetes mozgalom, és hogy komolyan annyira hiszek benne. Szaporodtunk. Te átöltöztél? Miért? Nem. Az előbb nem ez az ing volt rajta. De ez az ing volt rajta, csak betűrtem. Tényleg? Miért? Elfriss. Nem tűnt tovább. Meg kim volt? Egyébként a Tilos Rádió fejlődött az évek alatt. Tehát ezt azért el kell mondani. Infrastruktúrában. Hol? Van papír. A klozetban? Le van festve az ajtó. Te kitoltad a kakamanót, miközben itt melózunk? Ez egyik, de utána volt egy ilyen heveny gyomorrohamom is. Kell meséljön részletesen? Persze. Nem gondolom. Várjál most így épp, Anita éppen elhangolódott erre a dologra. Tehát akkor légy szíves, örvendezzél? Igen. Halljuk. Mert ne örvendezzél. Te örvendezzél. Hogy már olyan régen hallgatom a Tilos a rádiót, és mindig is nagyon szerettem a Tilos a rádiót, és Szigeten is a sátrunkat is a Tilos mellett vertük föl. Így van, pontosan. És tegnap megvettem egy Irokész Punktól a sátrát. De tegnap nem mentünk el arra a Metal Fesztiválra, a Tilos a rádióba. Nem kellett elmenni, ez sugárzott ez körbe. Így van. Nagyon jó volt. És majd ezentúl is mindig nagyon nagy szeretettel hallgatom a Tilos a rádiót, és megmondom a baráti körömben, és hogy bent, mindenki hallgassa, és bent a kórházban is, hogy mindenki hallgassa ezt. És adakozzanak. Igen. És csodálatos, hogy mióta... Adjanak pénzt. Adjanak nagyon sok pénzt. És úgy néz ki, hogy szeptember-októberre már elég sokat fogok keresni, és akkor majd többet tudok adni a Tilos rádióra készpénzben. Nem csak adom 1%-et. Igen. Csodálatos, hogy mióta bejöttem ide, azóta a nyúl se bogyózik. Igen. Hihetetlen csoda történt. Majd elmegyünk, megfigyelitek. Mit hagy maga után a nyúl? Ide hoztál a kakáló nyulat? Nyulak folyamatosan kakálnak. Esznek is kakálnak. Tényleg? Igen. És szaporodnak. Abszolút egyszerűen. Ez a három dolog van. Hozzám, nekem nem kéne egy nyúl most. Nem, az a baj a nyúl, akkor nem tudnak inni, mert akkor lennének tökéletesen. De szívni tudnak. Na jó van. Go away, shut up. Na jó van, elmehettek a fenébe. Eddig jöttek hozadára. Elmehettek a fenébe, mert így a tiétek a jegy. Kis taps, pont kis taps. Ezt te csinálod? Kávé? Na jó van. Tehát, hogy hallgatom. Akkor ennyi. Pero bella la bamba, que necesita una poca de gracia. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bamba, baila bamba. Soy capitalista, soy rodo capitalista. Aquí en Patito yo no soy patito, soy anarquista. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Money to the welfare line. Again. I seen ya, I seen ya, Halló. Várjál, mert az izillet Aticskának van, igen. Problémái vannak most. Igen. Na. Bocs, meg tudjátok mondani, melyik, mi volt ennek az eredeti? Melyik szám? War. War, köszönj. Kár volt, annyit parázt. Tovább valamit esetleg? Semmi, az ízét akar, ízére akar beszélni. Ja? Nem veletek, ti már amúgy se vagytok. Ja, tényleg. Na látom. Te leszel? Bélek? Igen, ő, igen, ez, ebben benne volt. Hülye kérdés? Hülye kérdés. Figyelj, miután kivásárolok titeket itt hihetetlen energiákat és pénzeket megmozgatva, ilyen kérdést teszel fel nekem, hogy leszek-e? Persze, hogy leszek. Csak nem, személyesen nem leszek itt, csak Béla Rádió lesz a neve a dolognak. Igen? Igen. Vidéki rádió. És budapesti székhelyen vidékre fog sugározni, de hogyha budapestiek nem foghatják. Pontosan az első budapesti vidéki rádió, ami... Igen, hát lehet fogni majd Pesten, de nagyon rossz. Igaz, hogy begyűjteted ezeket a rádiókat is? Csak Erti kapával a kézben lehet. Te begyűjteti a rádiókat, és a 98-ra veret egy marom egy szöget. Úgy néz ki, hogy a drótán helyett is sarabolóval is, sarlóval is be lehet majd fogni. Tessék. Szia, én csak azt szeretném kérdezni, hogy miért vagyod abba a műsorvezetés? Kicsoda? Hát te. Én? Nem, hogy a Star Rádió. Azért, mert kommunista lettem. Volt itt egy ilyen McCarthy bizottság, tudod? És akkor így kész. Azt mondták, hogy nem lehet tovább. De valami komolyabb indokot szeretnénk hallani. Hát tudja mondani, mondja azt, hogy mondja, figyelj, most azt várod tőle, hogy a... Kommunista lettem. Nem, most gondol, de azt várod tőle, hogy azt mondja, hogy tönkrement az élete, nem tudja ezt tovább csinálni, lelki problémákkal küzd. Azt akarod, hogy ezt mondja? Így megelégettem ennyivel, azt hiszem. Így megelégettem. És kommunista lettem. És ezen kívül nagyon kommunista. Csak ennyi, és ennyi miatt abba hagynád az egészet, hát itt ilyen rajongók ezrei meg minden. Nincsenek rajongók ezrei, ez egy hülyeség. Persze. Tehát nincsenek szerintem rajongók ezrei, és ez nem Monty Hanna, hanem így nem tudom. Tehát, te is csak azért mondod, mert sok társat akarsz találni. Figyelj, tudod, mikor nem hagynám abba? Ha azt mondaná egy nő, hogy mondjuk ne hagyjam, és ő most itt lefekszik velem, akkor megcsinálnám. De... Ujjaj. Mindig ezek a sztárral lődök, ne haragudj. De ilyen nincs. Akkor lennék sztár. Nem vittem semmire, kész. Különböző pánikba vagyok, meg ilyesmi. Meg kommunista lettem. Az a helyzet. Na jó. Ne, az a helyzet, hogy van a Tilos Rádión egy ember, akit annyira gyűlölök, hogy egyszerűen nem tudok vele egy közösségben lenni. Szóval akkor ezt mondok. Az pedig én vagyok. Nem, én vagyok. Vagy az Aticska. Én. Vagy... És azt mondta, még jönne, azt mondta, hogy van a műsorban egy ember, akit annyira gyűlöl, hogy nem tud vele együtt lenni. Nem, tényleg az van, hogy most egy kicsit rápihenek, egy hetet, utána megtalálom életem nőjét, vagy megkeresem. Én addig megépítem a hangfalakat. És tényleg építek egy házat, és veszek két bazi nagy hangfalat. És így ott leszek. De mit, aki akar, tehát aki tényleg olyan úgy érzi, hogy annyira közel áll hozzám, vonzódik, ilyesmi, férfi vagy nő, szellemileg, az nyugodtan eljöhet hozzám. Egy olyan házat akarok építeni, amiben, hogyha reggel föl kell az ember mesztelenül, akkor csinál magának egy kávét, és kimehet a kávéval az egyik kezében, a másik kezében egy cigi, és úgy pisálhat, hogy nem köszön rá a szomszéd. Hanem, ja, és úgy, hogy nem... Elengedett kézzel. Igen, tehát, hogy nem kell megfognia. Hanem csak úgy kimegy a kertbe, és brunyál egyet. Ezt szeretném csinálni, és ez morálisan összeegyeztethetetlen a mozgalommal. Hát értem, és hol lesz a házad? Azt már tudod, vagy a Madárhegyen. Uh-huh. Na, akkor majd meglátogatunk, és jó, oké. Okay. Jó, szevasz. Neked nagy melled van. Fiú volt. Mi? Egy fiú volt, egy lány volt. Bazzer. Vagy nem mindegy, ember volt is kész. Moatőr. Kedves kész. Ember volt ő is, jó? Mike. Na mi van? Mike? Mi? Azt hittem, hogy semmi, az Izil már álbúgásokat csinál. Annyira kitál bennünket, hogy az Izil már direkt ilyen izéket, ilyen diverzáns búgásokat csinál. Láttam tegnap a határidő naplóját, abszolút be van írva neki szerda, csütörtök, péntek, műsor. Jövő hétfő izét, tudod, ilyen közönség találkozó, hogyan szálltam ki, hogyan küldtem el őket, kedd műsor, Imrével, abszolút, nagyon beindult az Izicskének. De hogy néz ki az úgy, most az lesz, hogy a Parakovács átjön kedre és te leszel vele? Igen, meg a motor. A motor az nem lesz. Mi? Motor ez nem lesz. Jihá. De igaz, hogy a Parakovács Imre úgy fog bemutatkozni, hogy hello, sziasztok, Superman vagyok. Superman motorpálva idegen vagyok. Parakovács Luffy. Kinyitod be. Nem tudom. Ki? Megmondjam, ki nyitott? Nem láttam. Megmondjam? Na. Irán barát van itt személyesen. Frankon? Tapsoljuk meg. Álló. Azt a picsába. Irán barát az obligát kalapjába. Kaligó. Foglalj. Szevasz. Ha van elég sok pénzed, én megtervezem a házadat. Tényleg? Mert te tervezőmérnök vagy, vagy nem értesz hozzá, de egy füst alatt abból a léből elmennél egyetemre is. Baszki, ajándékot kaptam már megint. Minden. Beszám, ha nem de? Ajándék ára van, sok-sok ára. Mi, az, de mennyi? Attól függ, mekkora a ház. Mennyibe kerül? Ennek van egy ilyen számítási technikája. Figyelj, én elég kicsi vagyok, ezt tudod. Aha. De az van, hogy egy cirka, egy, mit tudom én, arra gondoltam, hogy ilyen 200 négyzetméter alapterületű lenne. Én erre gondoltam, akkor közös nevező. És, de viszont úgy lenne, hogy lábakon állna, tehát hogy alul is legyen egy terasza, ha esik az eső. Meg fölül is. És fölül is. Igen. Megoldható. Igen? Persze. Jó. Pénzkérdés. De, igen, de belül viszont nem szeretnék túl sok falat. Belül legyen kívül, nem? Nem szeretnék túl sok falat. Tehát azt szeretném, hogyha ilyen harmonika-szerűen mondjuk, vagy valami, tudod, ilyen üvegtégla színűvel így le lehetne húzni például így el lehetne húzni. Az egyik sarokban lenne a fürdőszoba, és akkor így azt így, ha mit tudom én, ha nagy vendégség van. Technikai kérdés, nincs nehézség. És ez mennyi lenne szerinted? Ez sok. De mennyi cirka? Hát vegyük úgy, hogy 140 ezer forint per négyzetméterből már kihozható. Ma most ezt lehet szűkíteni, igen. Akkor mondjuk nem márványpadló van, padlófűtése. Én nem, az a helyzet, hogy megmondom, két dolgot utálok, a kőpadlót, aha. Meg a parkettát. Aha. Tehát egyedül padlószőnyegen tudok létezni. Hát az egy nagy marhasság, ezt majd elmagyarázom. Igen, ezt az én kollégáim is mondták, az összes iroda, ahol én dolgozom, az le van padlószőnyegezve, méreg drága parketta, meg ilyesmi, de én annyira gyűlölöm ezt a... Szuper jó megoldások vannak. Parafától kezdve mindenféle ilyen öntött kutyafüle. Nem bírom én ezeket a Neumayer szarokat. Szőnyeg, rongyból, vattacukorból, mindenből. Jó van. 140 rúgó per négyzetméter? Hát az mondjuk a csúcs. Akkor hol tartunk? De az attól függ, hogy kik csinálják, hogy csinálják. 200 négyzetméter szer 100. De te nagy szervező vagy, úgyhogy szerintem sokkal kevesebből ki tudod hozni, ígéred a reklámot és így tovább. Jó, értem. Visoron és mennyiért tervezed meg? Hát ez a teljes bekerülési összegnek egy bizonyos százaléka. De mi az a bizonyos százalék? Megalkuszunk. Értem. 5-től 8-ig. Mi? Abban minden benne van. 5-től 8-ig? Igen. 5-től 8-ig heroint is lehet fogyasztani. Hát persze, hát mit gondolsz, hogy mi akarom költeni? Ja, jó. Jó van. Jelentkezek műsoron kívül? Persze. Jó, persze, megadom persze. Majd a koordinátáimat, és akkor várom a... Oké. Okay. Viszont hallás. Csak viszont hallás. Na, 331-9830, akar még valaki pénzt keresni rajta. Iránbarátnak gyönyörű nyakkendője van. És az iránbarátnak mindig nagyon jó kalapja van. Itt van iránbarát, nagyon, ez a miénk? Megmondom, hogy szintén ezt neked szántam. Tényleg? Te mész el. Nagyon rendes vagy. Köszönöm szépen. Komolyan. Nagyon szépen köszönöm. Azt kívánok, két ajándékot is kaptam, meg egy kávét. Ezért megérte csinálni. Halló. Halló. Ja, várj, lehalkítok. Hallott? Engem hallott? Igen, téged hallunk meg azt, hogy valaki nagyon erősen dobol a szádon. Nem, ez nem a dobolás, ez az autó. Várj, ja, mivel mész így? Nem, akkor én vagyok. Mivel megyek? Én Land Roverrel mész így? Én Atakamas így. Nem, ez Range. Ez Range Rover. Range Roverrel mész? Figyelj csak, az van, hogy van egy kedvező ajánlatom erre a tervezésre. Na. Mondjuk, hogyha megtervezem úgy, hogy pucira, de hoppa. Nem tőled a barátnőttől. Na most na, de most helyzet, nem járná jó. Komolyra fordítva a szót, az a helyzet, hogy nagyon hasonlóan gondolkozunk, ami a házakat illeti, és én szeretnék tervezni egy olyan házat, amilyet én szeretnék, és lehet, hogy pont te is olyat szeretnél, és hogyha ez neked tetszene, amit én tudnék csinálni, igen. Akkor azt mondom, hogy megtervezem neked ingyen. Na. Azért, mert én most nem ebből élek, de van ilyen végzettségem, és hosszú a többi része az tényleg egy hosszadalmasabb dolog. Kíváncsi, hogy elmondom, hogyha nem. Jó. De figyelj, tiéd a bot. Na. Figyelj, vagy tiéd a bot. Én most elutazom egy kicsit két hétre. Jó. És utána fölhívsz. És akkor mondjátok meg, hogy hogyan lehet. Vagy tilosba telefonáljak. Persze. Attól függetlenül, hogy még nem vagy, azért átadják az üzenetet, ugye? Biztos. Biztos. Jó, oké, akkor majd jelentkezünk, megbeszéljük, jó? Mindenki annyira rendesik. Figyelj, ez működik, tudod, hogy nekem is a parkettás megcsinálta. Ez nem rendesség, hanem önbecsülés, túlzott önbecsülés. Jó van, akkor. Na de tényleg, ezt most halálkomolyan gondolom, úgyhogy akkor majd fogok jelentkezni. És hagyok életjelet magam. Oké, oké, jó van, köszönöm. Na, hello. Hello. Szia. Na, figyelj ide, képzeld el, hogy dúzoghat az előző, az előző tervezőm, hogy dúzoghat. Igen. Mert a, 30 millióból, mert a 30 millióból 800 az mennyi volt? 2,5 millió. És ezért mit kapok meg, rajzokat? Azért nagyon meg van tervezve a házad. Sziasztok. Na, köszönöm szépen a kávét. Szia, léghajós. Neked is köszönjük, hogy befáradtál. Sziasztok. Az utolsó Ez a jövő egyétek műsorba. Na, mi van? Az jó ár? Az 5-8% között? Jó, 10%-ot szoktak kérni. 10%-ot? Komolyan? Hát egy komolyan tervező, igen. Igen? Tudod, én már egyszer megterveztettem egy házat, és otthon vannak a rajzok. Tehát így, én már így nyugiba vagyok. Ja, csak elváltál. Nem, hát házat nem építettem föl. Ja? Én csak terveztetek, az a heppen, tudod? És így nem... De jó házakat terveztetek. Vázolt elente? Nem, hát lakok egy ilyen pöcegödör lakásban, érted, ez mellett az egy másik. Fölhívod őket és mutatod a terveidet. Gyere közelebb egy kicsit, és akkor hallani is lehet, amit mondod. Mondom, fölhívod a csajokat és akkor mutatod azt a 4-5 tervet, ami már föl van halmozva. Az igaz, az igaz. Ezt tényleg ezt szoktam csinálni. A kisvályások ezt nem csinálják. Izzi, te megszerzed a nagy bazi hangfalaimat? Meg. Te azok meg lesznek? Meg. Jó. De mi? Jamó? Na, Izzi fogja építeni őket. Az első Izzi márkájú hangfal. De ez nem lesz szép. De szép. Mahagóni lesz. De nem kell mahagóni. Engem nem érdekelnek ezek a faszarságok. Szóval csöntök. Nekem az tök mindegy, csak ne legyen mahagóni. Ugye két ilyen kólás ekezbe beletesszük a hangszórót, ja. Az kész. Jó szóljon az a lényeg. Így van. Sőt, el lesz rejtve. Nem is fogod látni. Pontosan. Az egyiket a cseresznyefából rakjuk. Sőt, annyira észrevehetetlen lesz, hogy nem is hozza el az izi. Nem is lesz hangja se. Azt sem. De lesz. Ott lesz. Te a felhívod, majd el fogja mondani, hogy milyen jó. Igen, és hogy a pénz az hogy ment el rá. Halló? Nem duzzogok, csak hát látod, ilyen etikátlan fickók is vannak, hogy rögtön aztán alávágnak, hogyha hallanak. Biztos nem kamaraitak. Á, lehet, persze. Na most én egyébként állok ennek a nagypofájúnak is a óra elé. Én azt javaslom, hogy dobja papírra, hogy mi az a hűde, amit felajánlott neked, amire ő azt mondja, hogy hasonlít arra, amire te úgy gondolsz, és tegyük szembe vele, amit én mutatok, és aztán majd eldöntöd. Figyelj, egy ilyen nemzeti színház-szerű bonyolultságú pályázatot dob neki. Ez mennyibe van nekem? Ne élcelődjünk, a nemzeti színház az ennél sokkal komolyabb dolog. Jó. De mennyibe, ez mennyibe van idáig nekem akkor? Ez egyelőre csak nekem van pénzbe, mert a matáv súlyosan számláz. Nincs semmi. Hogyha áll az alkú, igen? Akkor mit tudom én, műsoron kívül majd fölhívak, cserélünk koordinátákat, jó. Akkor utána jön a nagypofájuk, hogy hívják barátunk, ő is produkál valamit. Nem kéne apostrofálni. Ne hívjuk egyelőre nagypofájuk. Nincs ennek a terve. Hogy a másik anyállattevő. Jövök én a nagypofájú, és akkor az ellenajánlattal összehasonlítjuk a dolgokat, és döntem. Jó, a másik ajánlattevő kolléga. Jó, szuper. Okay. Na, jó van. Nincs itt duzzogás. Jó van. Sima, ilyen az élet. Jó van. Halihó. Az élet harc. Nyertesek, vesztesek. Tervezőnek farkasa. Igen. Love me tender. Igen. Na, hát akkor mi van? 18 perc alakul van a kecel, hátra. Nem? Nem akarsz egy jó medencét? És az Izil megérdemli, hogy 3:31-98:30, hogy lemenjen a világhírű kievi tájfűn együttes, amiben az Izil játszik. És ezt ő csinálja. Érkezett egy újabb felajánlás. Halló? Gyerekek, közép-európai, európai, euróázsiai kontinensek közötti szabadon választott kötött és csapat balterhordásban. Teljes mértékű diplomával rendelkezem. Jó, jó. Akkor 8%-ért, a Malter 8%-áért bármikor. Jó. Jó, Malter, akkor te is jöhetsz majd a házba ülni. Lesz Malter? Lesz, hogy a... Kész. Akkor ide, te helyed. Ide nekem a Malter. Figyelj ide, be fogok kérezkedni egyszer az Imréhez, vagy a... vagy Györgyhöz, vagy Andráshoz. Vagy hozzám. Vagy a Bélához. És akkor majd megmondom, hogy mikor van a Malter rész már. Na most, ha egy szót még mondanék, mennyire asszociáltok rá így, hogy japáner. Japáner? Ennyi, hogy japáner. Volt egy ilyen zuhanás a múlt héten, nem? Nem. Nagy kétkerekű vashordó. Építkezés. Két kurva nagy kerék van az oldalán, és ilyen vashordószerű, amiben tolják a Malter. Igen. Hát ez ilyen egyből millió. Jó van. Tele vagy vele? Tele. Jó van akkor. És van olyan speciális ilyen sörhűtő olajos hordód is? Hát, amit itt teletöltenek vízzel, és akkor egy úsztak a tetején a sörök? Jó van, megvan dumálva. És akkor az ördögi Roy meg hoz valami egyszer használatos ernyőt, és azzal majd letakarjuk, hogy ne süsse a nap. Hát, na. Jó van akkor. Akkor majd szólunk. Jó van akkor. Oké. Okay. Megvan dumálva. Szevasz. Na, azoknak a hallgatóknak, akik nem tudják, és itt felmerült a sport, a Tilos Rádió gyakorlatilag megsemmisítő vereséget mért a civil és a fix rádióra a labdarúgásban. A csapatnak én lehettem a csapatkapitánya és a cserélője. Tapsoljuk meg. És itt meg. Szeretném... Külön, ez a tapsa. Krisztián külön kapcsolat. Krisztián. Az egész csapat külön Krisztián és külön Pali bácsi, aki hihetetlen teljesítményével méltón kivívta a csapat egy legöregebb és legjobb. A csapat milájaként. Igen. Te kivívta. Na, várjál, még azt akartam elmondani, hogy soha ennyire közösségnek még nem láttam a Tilos Rádiót, mint a labdarúgópálya. Bizony. És a körül. Na, most eljössz. Na, szóval rövid leszek. Láttam az előbb egy virágot, rászállt megtalálta a súlypontot, hogy ne hajoljon el a virág, majd arra jött egy lepke és elkergette. És utána kicsit azon harcoltak, hogy kiálljon a virágot. Felajánlásom az meg csak annyira állna, hogy hát én annyit tudok felett, hogy esténként kiülnék veled a teraszra, és szőhetnénk az álmokat. Jó. Jó, abban jó vagyok, hello. Csákány. Ez iránt én érdeklődöm. Na, akkor mi van? Akkor van még egy negyed óránk, nem? 10 percünk van. Hát ez szerintem, igen, 10 percünk van? Na, hát akkor... Halló? Halló. Na, fölajánlok akkor nektek egy izét. Egy nagy teherernyőt, jó? És akkor egész telket le tudod takarni, hogyha olyan van. Jó. Csak hogy szállítani is lehet vele, nem? Jó, a humuszgiliszta miatt. Hát amiatt is, meg a gomba miatt. Ja. Pótosi fa? Hogy? Pótosi fát nem tudsz hozni? Pótosi fát? Ledobjuk azt is. Megmondom állva. Minek ilyen a deszant építkezést ezt tudnánk hozni? Hát azt kérde az egész házat, akkor már úgy kéne vinni, nem? Persze. Ezen is gondolkodtam már. Lapra szerelt állapotban? Hát valamilyen felfújhatós amerikai rendszerű rágógumi házra gondoltam. Jó. Ha ez így megfelel. Jó. Vagy de hát porcelán nem tudom, amit a kedves vendég kíván, tudod, hogy van. Jó. Igen, késkész, ide két csavar, oda is már készítsd. Így van, igen. Így van. Sár alattán jó van, el van intézve. Jó. Ez mindenki a dolgára. Jó van. Na uraim, akkor további sportsikereket. Csákán. Szia. Nem, jobb, hogyha technikával azért meg van kínálva a ház, mert akkor tovább lehet építeni, és maga az építés, az a legszebb folyamat. Igen. Na, halló. Sziasztok, Buta vagyok. Figyelj, szemét vagy Superman, mert itt félbe adjod a tanfolyamot, meg minden. Nem lesz több izé, James Edition, meg Primus, meg ilyenek. Ezt most nem tudom, ezt nem tudom feldolgozni. Lesz helyette más. Na persze, ez nem ugyanaz. Na jó van, gondoljatok az egyszerű emberekre is. Sziasztok. Szevasz. De hogy? Ezt most megérdemelted azért, tegyük hozzá. Lehet, hogy Tom Jones. Majd én csinálok egy paraszt reggelit. Nem baj, Attila, majd te folytatod az Imrével, ugye? Nem. Egy padlót azt kihagytál, döngölt vályog, azt nem szereted? Ez jó hűvös. Ez nagyon király pedig, próbált ki. Lehet köpni a padlóra gond nélkül. Igen, köpök én is. Felveszi. Halló? Szállasz. A megérti a tutit, hogy most akkor mi a helyzet, miért van utolsó? Hallgattam egy párszor, és utána meg most kimaradtam teljesen a szórásból, és nem tudom, hogy mi a helyzet. Lehetne? Igen. Köszönöm szépen, akkor megvárom még ezt, addig nem szállok ki. Köszönöm. Jó. Hello. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm a Tilos Rádiónak, hogy itt lehettem, és nagyon szépen köszönöm azoknak a hallgatóknak, akik szerették, és szarok a lelkére azoknak, akinek nem. És egyébként meg, nem tudom, így köszönöm szépen. Ennyit szeretnék mondani. És akkor ez itt a... Ez volt itt a Móka kacagás, aki 4 év alatt nem tanult meg élni, az most már baszhatja. Úgyhogy, és akkor ez van. Most, így. Jól összeszedtem, nem? Ja, ilyen összeszedtem. Klassz volt. Is. Tehát ilyen, mindenki hallott, hogy papírból olvastad. Ilyen testimonikból mindig is elég jól voltam. Hülyeség az egész. Mert a Béla mozgatta a súgógépet. Igen. Jó, jó, hát kicsit ideges vagyok az a baj. Igen? Persze. Miért? Hát, hogy ez az utolsó alkalom, lámpaláz mi egymás. Tényleg? Persze. Hát, ugyan. Oda van meg vissza, ja. Srác. Főleg azért izgulok, hogy már mikor húztak el innen, de gyorsan. Igen, 5 perc. Jól van, na. 5 perc. Halló? Húzza pirosra, mi? Halló? Sziasztok, Superman műsoron kívül lehet majd beszélni, vagy te vagy ez a kilepet szél. Kizárólag az csapatra. Pont 10-kor elrohanok. Akkor beszéljünk már valamit, szeretnék kérdezni. Akkor most kiveszünk az adásból. Köszi. Jó, tartsad? Jó. Peace of mind. Adáson kívül, de mi? Ez van most. Na jó. Some kind of peace of mind. Egyrészt ismerlek, a másik meg, hogy erre a női betelefonálóra az volt igaz, vagy az lett volna szép, hogyha valaki az utolsó 10 percben valóban lefeküdt volna veled, és akkor azt kellett volna mondanod, hogy hát Howard Stern-szerű élőadásba. És akkor így a világ, tehát mint ahogy az akciófilmekben a világ megmentése egyetlen hajszával múlott volna, de megmentődött volna. Amint igen. Mármint így a hallgatók szemszögében, az a, bizonyos... a hallgatók bárányt áldoztak volna. Igen. Igen, az a helyzet, hogy az a bizonyos óra, ami a filmekben szokott lenni, amit szerintem egy BT gyárt Hollywoodban, tehát ilyen visszaszámláló óra, Tudko visszaszámláló óráink vannak. Ami 008-nál ugrik. Igen, az már megy. Ez Hitchcockét használja, szerintem a 60. Az már megy, és Bruce Willis még sehol sincs, mert nem hallom a robbanásokat. Halló? Már a gépek is sírnak. Mindig is szerettem volna, hogyha valaki megfog egy ízét, egy porszívócsövet és pörgeti a feje fölött nekem. Igen. Mert ez is megtörtént. Van, aki így tudja kifejezni az érzéseit. Na. Kívánságot van. Akkor mi van? Be van fejezve, nem? Persze. Akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szent Izil, barátom, Lator Motor, Bishop Fett. Ti is vidék... köszönjétek meg, Béla. Tessék. Vidéki Béla, az Irán barát Béla. És Superman. Akkor ez volt az Ez a Jövő, egyétek, szevasztok, hely.